اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اصول دا قرآن کریم دا پارا بعض قواعد چھے آغا دا قرآن کریم پا فهم کی مدد کی او دا قرآن کریم مقصد تا پی سڑے رسی گی. آغا اصول تا سو اویل سورزی اس داغی نورس تو دا پا قرآن کریم کی منگا افتتاح کو نو دو قرآن کریم افتتاح چکو دو سورت فاتحہ نکی گی. اولنے سورت پا قرآن کریم کے اگر سورت فاتحہ لے ہر سورت چو منگ وائی نو دا یاد ساتے منگ بپاغی کی پینزہ بحث نخام خاکو. یو بحث قوی ربط سورت بسورت د یو صورت د مخکینی صورت سره ربط. دویم بوی دعوه د صورت هغه به معلومه ولوي او مقصد د صورت ورته وایي موضوع د صورت ورته وایي څه ورته تاسو وایي. دریم نمبر به په صورت کې وي تجزئه الصورت الی مقاصدها صورت خپل مقاصد ته تقسیم اول هغه ته مونږ خلاصه وایو. څه ورته وایو؟ خلاصه. لنډکه دا ده چې هغه صورت به خلاصه کی نو کله به یو صورت وي بس هغه خو لنډه خلاصه وي. کله یو صورت وي هغه په ابواب و تقسیم وي دي ځای نه دې ځای پورې لومبی باب دي ځای نه دې ځای پورې دویم باب. کله بیا داسې وي چې یو صورت په اقسامو تقسیم وي په حصصو باندې په حصو به تقسیم وي دی ځای نه تر دې ځای پورې اوله حصه دې ځای نه دې ځای پورې دویمه حصه بیا په یوه یوه حصه کې بابونه نو هغې ته قسمونه چې کوم دی نو هغه مونږ وایو. عموما چې کوم دی مونږ چې حصې وایو قسمونه وایو نو دا په اعتبار د دعوي سره چې د یو بل نه دعوي جدا جدا شي او ابواب چې وي بابونه نو هغه کله دعوه یوهوي خو مضمونونه پاگه دعوه بانی جدا جدا راوڑی. یو باب که بتا تا عقلی دلائل راوڑی نو بلکه بدا تا نقلی دلائل راوڑی بلکه بدا تا مثالو نراوڑی نو داس ترزو نبدلی نو بیا ال تا منگا نم دس ورکو دا ابواب ورکو چه دل تا دا باب ده و دل تا دا باب ده نو با هر حال دیتا سوائی دیتا خلاصه دا صورتم وی او دیتا تجزیه دا صورت وی چه صورت تا تجزیه کی یعنی تقسیم کی خپل مقاصد ته دا ورته ویل کیږي. نو دا شو دریم صحیح شو. اول څه شی شو؟ ربط د صورت د بل صورت سره څه تړون دی څه مناسبت دی چې دا صورت د دې صورت نه پس راغی. دویم نمبر دعوه د صورت او دعوه باندې تاسو تفصیل تیر کړو چې دعوه څه ته وایي څه شی دی. او دریم نمبر چې کوم دی نو خلاصه د صورت او تجزیه د صورت خپل مقاصد ته. سلورم نمبر بیاوی حل المشکل پا صورت کی بعد مشکل زیو نوی نو آغا حل کی گی آغا بیا تکل منگا دی صورت ترجمه کو نو دی ترجمه پا دوران کی تکل مشکل زی ترسی گو نو آغا مشکل زی با حل کو. پینزم نمبر چکل منگ صورت ختم کنو بیا منگا غی توایو میزات صورت سور توایو میزات صورت پا دی صورت کسا امتیازاتو س خاص مزامین په کې چې د بل صورت نه پاغي باندې جدا شو. نو هر صورت چې مونږ شروع کوو دا پنځه مزامین به خامخاوي. ربط د یو صورت د بل صورت سره یو دعوه د صورت دوا تجزیه او خلاصه د صورت درې حل المشکل مشکل زای حل کول دای سلور او میزات صورت یعنی د صورت امتیازات پوه شو هغه امتیازی مزامین چې په دې صورت کې شتا او په بل کې نشته لري هغه کم کم نو هغه په اخره تاسو پوه شئ په دې باندې کنه دا به د صورت په اول کې خامخا صورت فاتحه دا خو چون کې اول صورت ته نه پدې کې دا اول مضمون ربط د صورت د بل صورت سره دا نشته لري په ترتیب کې اول مضمون دی کنه په نزول کې نه نازلی دل د صورتونو مختلف شوی په نزول کې د صورت فاتحه پنځم صورت ته سم صورت ته پنځم صورت ته اول صورت علق نازل شو بعض آیاتونه بیا دویم نمبر پسې چې کوم د صورت مزمل بعض آیاتونه نازل شو بیا د صورت مدثر بیا صورت قلم بیا غینه پس صورت فاتحه بیا غینه پس سره صورت فاتحه نازل شو بیا نو سورت فاتحه په نزول کې پنځم سورت او په ترتیب د مصحف کې هغه اول سورت ته اول سورت راغلې نو په دې وجه باندې مونږه خود دې ربط نه ذکر کو البته وجد تقدیم به ذکر کو وجد څه به ذکر کو وجد تقدیم به ذکر کو چې سورت فاتحه ولې په ټولو سورتونو باندې راوړان دي کړې سره ټولو نه مخ کې ولې راوړل نو دا اغی وجه ده چه مونگو آئی صورت فاتحه پا طول بانی زکا مخ که راولا چه صورت فاتحه پشان دا متن دا پشان دا صدا او باقی قرآن پشان دا شرح ده باقی قرآن پشان دا شرح ده نو متن مخ که که نروس دو خلق شرح راولی نو پا دی وجه باندی صورت فاتحه مخ که راولی چوا او یو روایت که رازی ان لکل شیئن لبابن دا هر یو سیز یو مغز وی و لباب القرآن حوامیم او لباب دا قرآن چی دی اغا حوامیم سورتو ندی و لباب الحوامیم سورت الزمر لباب دا حوامیم بیاسه دی مغز دا حوامیم سورت زمر دی ولی زمر که رازی زمر که رد رازی پا شرک فی العبادت پانی پا زمر که رد پس رازی دا زمر دعوه داده که رد شرک فی العبادت دا عبادت پا شرک پانی رد که ولما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا پا آغی عقیده رد که نو بیا صورت فاتحه که اغا رد پا جامعی تا دی قیسر دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین رد شرک فی العبادت تا دی که مشتا دی نو پا دی وجبان دی دا لباب القرآن دی سشه دی لباب القرآن دی دا قرآن کریم مغز دی یو دادا یا دادا چه مطلب کم مزامین پا قرآن کریم که راغلی دی نو اغا مزامین پا صورت فاتحه که اجمالا راغون شوی دی لکه د استادانو د ترتیب مطابق دا د چی ګوره صورت دی په قران کریم کې سلور مزامین سلور حصے د قران ښا سوې سي دي اوله حصہ د صورت بقره نه شروع شي او د صورت فاتحه نه او دا چلیږي نو دا په صورت انعام صورت مائده په اخر باندې ودریږي د صورت مائده په اخر باندې ودریږي ښا نشپاگمی چی پاری صورت مائده داغی پا آخیر بانی دایی سا ختم چی خواه چه ال تا ختم چی دایی وی سا چی پا دی حیثا که سدی پا دی حیثا که وی مضمون وره ذراتی اوٹک کم استادان بیا مختصر تک کلو کی نو بعد ملگری پی کوئی نشی آغای وی چه مضمون دا خالقیت تکن نو بیا خو پدی که مختلف مزامین ذکر کیږي نه تاسو به دا ټکه ودا سی وایي هغه اصل کې مختصر وایي کنه هغه پوهه خلکی نو بیا هغه وایي چې بس اصل ټول پوهیږي بس دا سی مختصر وایي دا ودا سی وایي چې دی کې مضمون د الهیت دی په عنوان د خالقیت سره مضمون د الهیت دی په عنوان د خالقیت سره ثابتې الهیت د الله الهیت ما تاسو ته ویلی او بیا به تفصیل کوم په خپل ځای باندې چه لفظ د اله چه ده دا یو ډیر عام مفهوم ده لفظ د اله فقط تمانه د معبود سره نه ده لفظ د اله فقط تمانه د خالق سره نه ده لفظ د اله فقط تمانه د حاکم سره نه ده بلکې لفظ د اله د ټول صفات الهیه د پر جامع ده د ټول صفات الهیه په دې کې راغلي دي نو دې کې هغه عنوان خود دې کې مطلب دا ده چې بیانې به تر صورت مائده تر اخیره پورې الهیت د الله چې الله اله دی الله اله دی کله پس کې اله دی کله به په عبادت کې اله دی نو معبود شو کله به وای په حاکمیت کې الٰه دې نو قانون را لېګون کې شو کله به وای په دعا کې الٰه دې نو دعا د دعا غوښتو لایق شو کله به وای نو دا مختلفي خو عنوان او دلیل به څه بیانې دلیل به خالقیت بیانې کدا ول تاسو ګورئ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الہیت دا اللہ دے فا عبادت کی عبادتو کئی دا بندگی خاص کئی رب فاللہ را نس دلیل سوئی الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اول نا دلیل سے ذکر کئی دلیل خالقیت ذکر کئی دا تر صورت مائدہ پور دک کا ترتیب بان روانی دا دغد الہیت دا اللہ ذکر کئی خو پا عنوان دا خالقیت بان صحیح شوا دا آغی نفس دا صورت انعام نفس مزمو صورت انعام چی شروع شی الحمدللہ بیا راغی ما تاس تووی یوی یوی حساب شروع کی پا الحمدللہ سر نو دوی محیس شروع شی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربهم یعدلون التا بیا الہیت دا اللہ ذکر کی سا ذکر کی الہیت دا اللہ خو پا عنوان دا تربیت سر پا عنوان دا سر تربیت سر ولک الہ اللہ دے ولی زکر چه اغا رب دے زکر چه اغا سر دے اغا رب دے اغا مربی دے اغا تربیت کون کے دے نو کتا سو خیالو کی پا اغی صورت کی بیا دا تربیت پا اغی صورتونو کی بیا دا تربیت اموری دے تربیت تا پارا دو امور غٹ کی سو امور غٹ کی یو دا تربیت دا امور ہونا اغا علم دا اللہ دے او تا چیزا ما تربیت کے خو زما ضروریات پر تا معلوم ہی کنا چیزا ما ضروریات تا تا نی معلوم تا با زما سنگ تربیتو کی بیا با زما دا ضروریاتو پا بارا کتا تا علم مجرد دا کم زائن پورا کی گی دا بیرتا دویم نمبر قدرت با دا سرائی قدرت با دا سرائی نو تا با زما ضروریات تا پورا کولشی پا قدرت با دا سرائی علم بم دا سرائی قدرت بم دا سرائی نو پا دی وجبانه کتا صورتی انعام دو رئی نو پا آغی که اول سر که وی والذی خلقکم من طین اولی خود پیدا کرن ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده ثم انتم تمترون و هو الله فی السماوات والارض الہیت دا اللہ پاس معلومو که دے پزمہو که دے یعلم سرکم و جہرکم علم راولو خا یعلم سرکم و جہرکم ستاسو پتھو کاراورت طول معلوم دی و یعلم ما تکسبون خیال مو دے نو پا دی طرف باندی دا علم ذکر کو روز طور پسی قدرتم ذکر کئی او ام دغا علم و قدرت دا بلچانا منفی کئی مخاک بلچاکی دا نشتا دے علم و قدرت تا بلچاکی نشتا دے پیغمبر تا اللہ وی پا سورة انعان کرا دی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك وی کنا ورتوا چلا اقول لكم زنوین تاستا چه ماسر خزانی دا اللہ دی ولا اعلم الغیب او نظف غیب پوئیگم ولا اقول لکم انی ملک او نظر تدعویم چه دا فرشتے ما سمطلب لا اقول لکم عندی خزائن اللہ قدرت می نشتر قدرت کامل دا اللہ غندی دا ما قدرت آغشان نشتر ورپسی وی ولا اعلم الغیب نف غیب پوئیگم علم غیب را سر نشتر دا دوار اللہ سر دی نمربی سوکتے الله ذكوي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ولك ذا كافر خلق تدي ذا الرب سر خلق برابري الرب سر خلق برابري نفدم عنوان كسدي الهيت ذا الله ثابتي خب عنوان ذا ربوبيت سرا فعنوان ذا تربيت سرا كوش بتاسو ذا يدم عنوان ذا دا چلی کی تر صورت بنی اسرائیل تر اخیرہ پوری پیندل لسما سپارہ صدا صورت بنی اسرائیل چھے علتا ختم چھی علتا کی دغا عنوان چھے کم دنو ختم چھی خواہ قولی دعو اللہ حاوی دعو الرحمن وقولی الحمدللہ بس ویسی پتند الہیت خاص اللہ لردی الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك حصو کو سر حکومت کے رب دے کنا نو دو حکومت شریک و سر نشت دے ولم يكن له ولي من الظل او نو سر دلان دے کمزور و خلق و نسو کارساس ترے تو کم دادش ترے وکبره تکبیرا التختمش چه التختمش نو سورت کهف شروش الحمد لله بیاوی خا الحمد لله دا الحمدللہ درم الحمدللہ چی صورت کهف شروع کی گی نو پا دی سر بیا الهیت دا اللہ ثابت ای خو پا عنوان دا برکت سر پا عنوان دا سر که برکت ورکون که اللہ دے برکت ورکون که سوک دے اللہ دے خواه سنگا برکت ورکڑو او گورا اگه کمزوری خلقو پا قوم که دیر کمزوری خلقو اگه ادرول وربطنا علا قلوبهم اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشططا سنگ دغه ورکړو سنگ برکت ورکړو دا سه برکت ورکړو لې ور لرا مضبوط کړ د بادشاه په مخکوم په تقریر وکړه سنگ برکت ورکړو الله وای فضربنا علی اذانهم فی الكهف سنین عددا دا برکت ورکړو دومره قوت نه پکې واچول چې درې سوا نه کال ود پراتو صحیح شو بیا وګور بل برکت ثم بعثناهم بیا میرا ژوند کې دا برکت وګورا دا سے برکات میں اگئی تور کریو برکت ورکون کے سوکتے اللہ ویزین خان خوش بھی ذکر پکی بیا راضی تبارک اللذی نزدر الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات ویجعل لکا قصورا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا خیال مو دیکھنا دا طول اگا عنوان دا برکت خب دغه کی تاسو ګورئ تاسو بر رحمان تک ډیر وی نه سبب کی وی نه رحمان تک او پدې درې مې سکه ډیر راځي کدا په برکت دلالت کوي رحمان سلورم ندای سے چلیږي حتی چې سورتی احزاب ختم شي سورتی احزاب څه شي دا ختم شي په دوه اجتماع سی پارا کی نو سورتی سوال ته شروع کیږي نو الحمدلله صحیح شو نو دا شو الحمدللہ دای سلور میسا شو پا دی سلور میسا که دا تبیاس ذکر کی الہیت دا اللہ تعالی الہیت دا اللہ تعالی پا عنوان دا قیامت سرا پا عنوان دا چا سرا دا قیامت سرا چی قیامت کی اختیار مال را دے ز الہی مبل سب الہ نشت دے صحیح شو نو سورت فاتر کو سر بیا یو بلا خبر او کی چی گوره الحمدللہ بیا کہ پا اخرت کے خود الہ غومن خو پا دنیا کے امنا ذکر پس وی اے پا سورت فاتر کی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامت يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر بل چاہتا اختیار گوارے نشترے پا دنیا کے دے بل چانا مدد مغوارا کہ بل چانا تا مدد غواری پوشوی لا يسمعوا دعاءكم اغستا آواز ناوری ولو سمعوا ما استجابوا لكم کبل فرض واوری جواب نشیدر کولے نو لہذا تد اغین مغوارا نو داسو چو سلور دغا بیخا سلور بس چلی گی ایسی بچلی گی دا سورت بقری نوالی تر سورت انعام پوری پا دیسا کسی دی الہیت دا اللہ دے خو پا عنوان دا خالقیت سرا صحیح شو بیا پا دوئے محیسا کی دا سورت انعام نوالا در سورت بن اسرائیل تر اخیر پوری الہیت دا اللہ دے خو پا عنوان دا تربیت و دا ربوبیت سرا او دا درے محیسی سورت کهف نوالا تر سورت سبا پوری الہیت دا اللہ بیانے خو پا عنوان دا برکت سرا تی برکت ورکا ان کے غد لہذا الہو مغد پس لورم ایسا کی الہیت دا اللہ بیانے خو پا عنوان دا سرا خالق قیامت سرا چه مالک یوم الدین غلی صحیح چو کنا دا سلوری سی پا دیبانے پوش وی اوز سورت فاتحہ تاوی ولی مخککڑا نمونگوی زکی مخککڑا و گورا الحمدللہ صحیح چو الہیت دا اللہ الہیت دا اللہ اول ذکر کو خو پدیده که استادان و حضرات و بوی که دلتا که لفظ الله ده لفظ دا علم ده خو پا مانا ده وست مشهور سره ده الحمدلله الحمدللخالق صحیح بکنه الحمدللخالق دا یه یو عنوان شو دا تر صورتی بادغه پوری انعام پوری استادان مضمون را خدویم مضمون سو استاد صورتی انعام نتر صورتی سبا پوری دا کهف پوری دا تربیتو کنه ربوبیتو نو رب العالمین صحیح شوا رب العالمین رب دا طول مخلوق ده تربیت که ان که ده پالون که ده نو دای دا دویمی سب فدیده که ختم شوا صحیح شوا الرحمن الرحیم دری میتا کتابی برکت ور کون کے سوکتے اللہ دے الہیت دا اللہ فا عنوان دا برکت سر دا صورت کحف نتر صورت سبا پوری نو الرحمن الرحیم برکت سرے خدا اللہ دے طرفنا نعمتون دی پاغا نعمتون کی زیادت چول دی پاغا نعمتون کی ابقا بقا روستل دی پاغا نعمتون بانے فائدہ مرتب کول دی اگا پا دے کر آگے الرحمن الرحیم صحیح فا رحمن و رحیم دے نعمتون ورکی مہربان ni kai panematun sara salorama isa kitabi ilahiyat da allah de wa unwan da qiyamah sara no maliki yawmiddin maliki yawmiddin malik dawra de sara de jaza de nati paiman wa salor wal mazamin takrar al quran al no surah fatiha da tul quran khulasa shwa kana shwa de diwa jinada matan de da baqi shar ha da matan de da baqi shar khadam da zikra ma khifu چ کله دا برابر شي نو دا توي چې راشه تا خو ویلو کنه چې لكل شيء لباب دا هر یو سیس مغز وی ولباب القران حوامیم لباب د قران چې حوامیم دي ولباب الحوامیم څه دی بیا سوره الزمر ده کنه ما نعبدهم رد شرك في العبادات دا مغز دي یا رد شرك في الدعاء بل وات دي ولباب الحوامیم فدعوا الله مخلصين له الدين دا حوامیم لباب چې دی هغه فدعوا الله مخلصين له الدين دي رد شرك في الدعاء ده فدعاء كي با الله فرسك نشريكي اوز تو بورا لباب دل تمرال اغد تفصيلي قرآن مغزو اغد تفصيلي قرآن مغزو نو داد اجمالي قرآن مغز اجمالي قرآن سشو اياك نعبدو رد شرف في العبادت و اياك نستعين رد شرف في الدعاء دوار رار الكران نو دا زکدا چکم دینو دا د قران کریم د فار داس شو لک متن او خلاصا فدی و جبانی د ټول قران نمخ کی سره وڑا سوره فاتحه را وڑا صحیح شو کنه دا غین اورس تو بیا چکم دینو تا ته ټول فرق باطل او باندې سکی رد کی ولار تخی چ اهدنا الصراط المستقیم سره نو فدی و جخ پوه شو کنه ان شاء الله تعالی زین تم لګړی را وګور دی د الله دی وګور دی نو دا لغشوا دا د سوره فاتحه د تقدیم و جشوا د دیو جنټورونه مخکره ولا سوره فاتحه چې دا هغه سوراتونه نه دي سوراتونه په قران کریم کې دوه قسمه دي یو نومواله سوراتونه دي یو ډیر نومواله سوراتونه دي ها بعضی سوراتونه داسې وي چې دا غي نومونه ډیر وي عام متکثره الاسماء سورات ورته وي متکثره الاسماء د ډیر نومواله سورات سوره فاتحه ډیر نومونه دي ها تبیان د سیوتی د تاسو وګورئ ات تبیان فی علوم القران نو پاری کی تقریبا علامہ جلال الدین سیوتی رحمه الله دویش نمونه د سوره فاتحه را نقل کړی ښا دویش نمونه سوره الفاتحه دا ها دغرنګی سوره السبع المثانی دا ولقد اتیناک سبعا من المثانی سوره القران العظیم دے ام الكتاب دے اساس القران دے سورة النجات دے سورة الشفا دا سورة السؤال دے سورة تعلیم المسألة دا سورة الرقية دا رقية بوش بھی دم سورة سورة الوافية دا سورة الواقية دا سورة الكافية دا سورة الشافية دا سورة أم القرآن يوم أم الكتاب وي يو سورة أم القرآن دے سورة الحمد دے سورة الصلاة دے داس مختلف نمونه د سوره فاتحه ته کوم دنغه دویش نمونه الته تبیان کی ځان لوګوري سیدا دویش نمونه ته کوم دنو اگر نقل کړي چې د سوره دادو مړ ډیر نمونه دي او عربی کې اصول دادی چې د کم سیز نمونه ډیر شي قیمت شي چې د کم سیز نمونه ډیر شي هغه په دې خبره دلالت کوي چې دا شی ډیر قیمتي دي دا ډیر څه دي قیمتي دي ها نو دا هغه سورتونه نه دي نو دا دوه خبرې مې راته ذکر کړې یو وجه د تقدیم د فاتحه یو نزول د فاتحه دا هغه ترتیب د فاتحه چې ترتیب کې دا اول نمبر دی یو چې کوم دنه وجه د تقدیم د فاتحه یو نمونه د فاتحه سمې راته ذکر کړل ټول کومې ذکر نه کړل ما ټول ته یاد دي پوه شئ خدا خبره ده چې کوم ما ته یاد دي څه تاسو یاد کړئ نو به هر حال په دې طریقې سره به راځم نو دا څه دي دا سوره الفاتحه اغا دغه شو دغه درې خبرې په سوره الفاتحه کې اولا مونږ کړی اوس دا سوره الفاتحه چې دا د مکی سوره ته او مدنی سوره ته تاسو کله سوره ته سره بدایو نه چې مکیه او مدنیه په دې کې چې بیا تاسو شروع شئ چې مکی سوره څه کوي او مدنی سوره څه کوي علماء دی بحث پہ اوجت کرے دی نو اوجت بحث تم سکو خوش ای زمانہ اختصار اس اے پسر زی سبب تقریر کردن مختصر خوش کنا دا زمانہ دے اختصار دا مختصر خبر وکی نو تے مختصر خبر کی نو مختصر دا وایا چ سورۃ فاتحہ چ دا مکی دیو کہ مدنی مکی سورۃ ستوئی مدنی سورۃ ستوئی مکی اغا سورۃ دے چ قبل الہجرت نازل ہوئی کس نازل ہوئی قبل الہجرت او مدنی سورۃ نا اغا دی چ بعد الہجرت نازل ہوئی اس کہ مدنی سورۃ مکی سورۃ قبل الہجرت نازل دے تے ہجرت نہ مخ کی نو کہ ہجرت نہ مخ کے پلارا کے نازل ہوئی کہ مکہ کے دن نہ نازل ہوئی کہ پبل زے کم کر کے نازل ہوئی نو اغا سری دا ٹول کہ پبل کم کلی کے نازل ہوئی نو اغا سری اغا ٹول مکی سورۃ نازل کم صورتونه چه بعد الهجرت نازل دی نو کاغه بیا پهار ځای کې نازل دی لکه نو تاسو ته ویم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دا آیات چه دی دا آیات نازل دی دا مدنی آیات دی ولی نازل دی پس د هجرت نه اگر چه نازل په مکه کې پماکه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغله حج لا او د عرفات په مقام باندې آیات نازل شو لیکن بیا به متت مدنی وای ولی نازل ده بعد الهجرت بس راجحه خبره دادا نور بیا آیاتونو څنګه دیو سفری دیو حضری دیو سیفی دیو شتائی دیو لیلی دیو نهاری دی نو مطلب دار چې هر یو به سره په نوم باندې پیژنې چې آو دا لکه د شپې نازل لیندے دا نهاری دی پوه شو کنه دا ټول ته بیا معلومی کی پوه شو جهادی دی پکې دا پکې مرادې ښا چې کوم په سفر د غزوه کې نازل دی نو به هر حال دا مختلف قسمه آیاتونه سورۃ فاتحه د کوم قسم نه دی قبل الهجرت نازل دی که بعد الهجرت نازل دی علماء پک دوڑا قول کری دی یو قول دارت دا قبل الهجرت نازل دی یو قول دارت دا بعد الهجرت نازل دی سوک چی وی چی قبل الهجرت نازل دی اگر دلیل پیش کئی سورة الحجر دا سوار لسم سفارہ کے دی چیو نظر تا سو گو رئی نبیہ برات پا ذہن کی کین خوا سورة الحجر آیات نمبر گو رہی ستسی نمبر آیات وہ آتی آیم تھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ او یقیناً مندر کری دی تاتا سبعاً وو من المثانی داغ مکررات داغ بار بار لستر شونا والقرآن العظیم و در کرم لیتا لوی قرآن مفسرین اتفاق تے پدی خبر باندی چه سبع مثانی سدی وی دا و آیاتون دا سورت فاتحی دی او قرآن عظیم سدی دام سورت فاتحه دا سورت القرآن العظیم دام سورت فاتحه دا او سورت الحجر مکی سورت دی سورت الحجر پا حپلا سدی مکی سورت دی نو پا مکی سورت که اللہ وی ولقد آتینا که منتات در کردی سمالی مشوان چه سورت فاتحه پا مکا که نازل دی بل وجه دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمکہ معظمہ کی منس کولو کی نکولو او دا سورة الصلاة حدیث کی راضی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب منس نکی گی مگر پا فاتحہ دی کتاب نے بغیر سکی گی منس نکی گی بہر حال سورة الفاتحہ دا منس سورة خود ہے کنا اس طرح بیالا دا چلے افناف و دا شوافی و پائی کے اختلاف تھے کہ منس نکی دو سمت لب دے منس کے نقصان را گئے سی دسہ و لازم شوا او کنا منس مکمل او نشو نو آغا شوافی سلافیان حضرات دار دار طول وی چیار دا او نشو او منگا وی چنا پا منس کے سر آگے نقصان را گئے خوش بھی لاغی پو جسی دسہ و واجب شوا ہاں کہ بیخیر پکی یہ سورت او فاتحہ اس تیونے میں بیا خود سارا منز نہ شو خواہ بیلا خبر ده خدا حدیث خوش ہے لا سورۃ الا فاتحہ کتاب یعنی من بغیر ردی نکی گی نہ اس چن کی گی نو صدا سورۃ نو نو بیا من سنگ کی دو مکہ کی من جو مکہ کی من جو نو دا معلوم ہے سورۃ خم مکی دے خدا ہم معلوم ہے کہ مدینہ کی دا سورۃ نازل شوی دے نو من گواہی تے سورۃ نہ کلا داس ویلا وری چه مکررت النزول وی سوی مکررت النزول بعضی صورتونا دو پیری نازل شی خواه دو وار نازل شی ساسو پوگی پا دی بانده دو وار نازل شی لکا اغبل و رضمات آستا غایات ویلو ما کان النبی والذین آمنو ان یستغفرو للمشرکین چه دا آیات یو واری پا مکہ که نازل شده ابو طالب دا اغبا بارکی چه ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تاویی جده بطال استغفار وارا بیا په مدینه منوره کې په باب د منافقانو کې دایات بیان آږي بیان آږي دغه رنگي سورته فلق او سورته ناس دا په مکه کې یو پیره نازل شوی په مدینه منوره کې دا سورته دوباره نازل شو د صد پاره نازل شو د دم د پاره د دفع د سحر د پاره دوباره نازل شو نو سورته کله مکرره النزول وی دوه واره نازل شو وی نو سورته فاتحه د کمه نه دا راجح قول دار چې مکرره النزول دا هم په مکه کې نازل شو دا او هم په مدینه کې نازل شو دا هم په مکه کې نازل شو دا او هم په مدینه کې نازل شو دا دا مکرره النزول سورته نو مکی هم ده او مدنی هم ده دواړه ده ها ته چون کې ابتداء ان په مکه کې نازل ده کو مکیو سر زکلی کلی کی گی نو داد سورت دو نزول اغا داغا شو چه فاتحه مکی سورت تی خواه اس بل داغ تراشی دعوه دی سورت پا دی سورت کسا دا دی سورت کی بس دعوه وی دی سورت کی دعوه چکم دی نو توحید دا اللہ دی سر توحید دی توحید دی پس کی پسیفات الهیو توحید دی پسیفات الهیو کی چه الهی صفات چکم دی اغب پا اللہ تعالیٰ کی دی دا اللہ نا بغیر دا صفات قبل چاکی نشتا دی کم زائی که دا دعوی ماخذ دا دعوی پا کم زائی که دی ماخذ دا دعوی دا دی الحمدللہ ماخذ دا دعوی سر دی الحمدللہ صفتون دا خدایی من دا مانا کهو دا دی برا تردون اس تو دا خیم مصدر بیر تخیم که کم زائی که راغلی دا صفتون دا خدایی من مانا کهو ولی کهو پوشوی صفتون دا خدایی خاص اللہ لردی دا دعوی دا صورت دا خواه دا استجیه که صورت خلاصه بیان کنه دای دعوه شو خو استجیه صورت څه شو خلاصه د صورت خلاصه د صورت ته ګورئ تاسو لاندې به اوس ګورئ الحمدلله دا دعوه شو صحیح شو دلایل کې درې پیش کړي ولې صفاتونه د خدای خاص الله لره د رب العالمین دلیل اول عقلی دلیل ده خو ما تاسو ته وی د اسماء او صفات د قبیله نه ده هغه صفات فعلیه چې شی خو بیا ارضی او سماوی او وستی او امې ته ټول ویلو کنه خو دې کې غنی اسماء او صفات کې ده نه دا رب العالمین دای دلیل عقلی اول الرحمن الرحیم دای دویم دلیل مالک یوم الدین دای دریم دلیل سو دلایل شو پلا درې دلایل صفاتونه د خدای خاص الله لره ذکر دي چې رب العالمین دې صفاتونه د خدای خاص الله لره ذکر دي چې رحمان او رحیم دې صفاتونه د خدای خاص الله لره ذکر دي چې مالک یوم الدین دې صحیح شو کنه دا اوسه دا غینه پس بیا نتیجه ده سدی نتیجه ایاک نعبد و ایاک نستعین متاستوی کله کله اول دعوی بیا دلایلی نو دلایل نه پس چیراوړي موږ ته تفریم وایو نتیجه ورته وایو لکه سوره بقره کې دغه یمشتم آیات کې چرادی یا ایها الناس اعبدوا ربکم دای دعوه شو نو بیا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یو دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا دای دویم دلیل والسماء بناء دریم دلیل وانزل من السماء ماء سلورم دلیل فاخرج به من الثمرات رزقا لكم دای پنجم دلیل پنځه دلایل شو د پنځو دلایل نه پس وی فلا تجعلوا لله اندادا الله سره شریکان په عبادت کې مگر زوی نتیجه ورکړه نتیجه بیا په اخر کې راوړه نو اول نه داوی نه دلایل نه مخ کې دعوې دغه خبرې نه هغه دعوې د دلایل نه پس چې نو سي نتیجه نو اوس دلته نتیجه راخه نتیجه دا ده چې ښا کله چې صفات د الهیت دا خاص د الله شنو ایاک نعبد یا الله مون خاص تا عبادت کو او کلت صفات د الہیت قدرت او علم تا سره دی نو و ایا ک نستعین خاصتان مدد غواړو خاصتان مدد غواړو د دین او رست و ایا ک نستعین نه پس بیا تفصیل د دغه نتیجې دی تفصیل د نتیجې دا دی چې خدا عبادت د فکمه طریقه کې یو تفصیل د نتیجې دا دی چې خدا دعاګانې چې غواړي نو مهمه دعا کومه ده مهمه دعا دا ده چې اهدنا الصراط المستقیم کلم ده کنه او خی مونتلار نیغه غټه دعا دا ده چې اخرت کې بچي صحیح شو خدا لار نیغه ده چې صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ها ده انعمت علیهم لار ده چا غیبان غضب نشتره او غی گمراه ندی دا دغه خلق لار دا دا بیا تفصیل د نتیجې ده تفصیل لچاره نو او نو په صورت کې سدی وره په صورت کې دعوا درې دلایل یو نتیجه او بیا تشریح تفصیل د نتیجې خلاص نشو صورت صورت ختم شو ها دا د صورت تجزیه شو په پوښتنه کنا صورتونه به موږ داسې تقسیم او الله په منظور واری او صورت کې غټی کې وړو کې داسې به تقسیم او ها ته تاسو د صورت په مقصد پوه شئ چې مقصد د صورت څه دی نو دای شو د صورت هغه خلاصه اوس د دین پس د صورت خلاصه او مشوا نو اوس د دین پس صفات شو حل المشکل صفات شو حل المشکل چې په صورت کې موږ مشکل ځای حل کوو نو مشکل ځای پس نه حل کوو نو ترجمه ته شروع شو او بس بیا او پکې کوم دینه مخکې دا کوو مخکې او پکې رو بیا سره راکوم صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم اول بسم الله دا په بسم الله کې مذاهب دي یو مذهب دا دی چې بسم الله بالکل د قران کریم جز نه دی د سر نه بس بسم الله ځان ته نازل شوې ده خود قران جز نه دی دویم قول دا دی چې نه بسم الله د قران جز دی خو بیا پکې هغه ډله کې بیا خپل کې منځ کې اختلاف یو قول دا دی چې دا بسم الله چې د قران جز دی نو بس د ټول قران د سورتونو دی یو سورت نه یو جز دی د سورتونو د یو سورت نه یو جز دی او د بل ډله قول دا دی چې نه د هر سورت نه جز دی صحیح شو څوک چې په سورتونو کې یو سورت نه یو جز دی نو هغه کې بیا هم بعض دا وایي چې د سورت فاتحه نه خو جز دی سورت فاتحه نه جز دی او یو ډله دا وایي چې نه سورت فاتحه نه جز دی د یو غیر معین صورت نه بس جز دی صحیح شو خدا بغیر دا بسم الله نه چې په صورت نمل کې راځي چې هغه سليمان عليه السلام د خط بسم الله دا غي نه غیر او بل قول دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم دی نو دا سره دا د ټول قران د هر صورت نه جز دی د هر صورت نه سره جز او برخه دا او حصے دی بسم الله الرحمن الرحیم صحیح شو زمونږه د احناف قول پکې مدغه دی چې د قران نه جز دی د قران نه سره جز دی البته د کوم صورت نه جز دی غیر معین معلوم نه دی او د ټو هر صورت نه جز نه دی ها د هر صورت نو کو دی نوی یو صورت شروع کې او بسم الله دی ونه ویل نو سحرج نشته دی مونږ وایو صحیح شو کنه البته دی یو صورت سره وایا چې د قران ته مکمل شي ګنې نور پکې سحرج نشته دی البته تنوی صاحب لیکلی دی هغه وایي چې سړی چې مونږ کوي لا تراوی کوي نو په کار دا چې په ځړه کې هر صورت ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم سره غلې وایي چې صورت شروع کوي نو دا خبر د قران به مکمل وایي د اختلاف نو کې وځي بسم الله ویلو کې سحرج نشته دی پوه شو کنه بسم الله ویلو کې سحرج نشته دی بس وایي وسره نو دا به هر حال دا خود بسم الله په دې کې بحث شو کنه اوس د بسم الله اجزا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله دا بی دا کنه بسم الله الرحمن الرحیم معنی تر تکوم نو ول برتلا دا غو کوم دا چې کوم ملګری په پوی کې چې کوم په پوی نشي معنی اصل کوم ها نو ول دا بی دا دا بی د پاره د الساق را دی بی د حروف المعانی نه دا او فلانې دی نحویان تاسو کتلی اشاره مې تعمیل ویلې دا چې بعد از دغه پاره راځي ول سمانو د پاره راځي خو هغه به هر حال د ول سمانو د پاره راځي بعض وی دا د الساق د پاره ده خو مونږ وای نه راجح قول دار چې بی د تک د استعانت د پاره د سره پاره ده د استعانت د پاره ده الله نه مدد غواړم بس بین استعانت ده صحیح شو د الله نه مدد غواړم او اسم چې ده اسم د الله تعالی اسم نوم ته ویل کیږي هر نوم ته ویل کیږي کاغه نوم عالم نی عالم نوم هغه ته چې پتا مور او پلار خېد او کاغه نوم سوی کاغه نوم صفت وی صفتی نوم داره کنه تا خلق مولی سیب وی مجاهد سیب دتا وی غازی سیب دتا وی قاری سیب دتا وی پوش چه کنه شیخ الحدیث سیب دتا وی داری صفتی نوم ده لقب ده یا کنیه ده خو بهر حال یو شیر چه کم دن پتا بانه ده اغا صفتی نوم ده دی دوارو تا اسم ویلی کی دی دوارو تا سی ویلی کی گی اسم ویلی کی نو بسم الله دیده که دا معنی شوات چه پنوم ده الله پنوم د الله کاغه ذاتی نوم وی او که صفتی نوم وی اسمه زکه وی چې ګوره چې دواړه طرف ته اشاره شي چې که ذاتی نوم د الله چې کو صفتی شي او کاغه باندې څه مشهور کوم دا مطلب نه دی چې په ذاتی نوم مشهور کوم په صفتی نوم مشهور نه کوم د الله ذاتی نوم سره هغه الله صحیح شو کنه صفتی نوم نه بیا دی رحمان دی رحیم دی مالک دی صحیح شو کنه قدیر دی سمیع دی علیم دی بصیر دی هغه بیا دی نمونه دی نو بیا هغه نمونه چې کوم دی هغه مستراضی خو په دواړه باندې شروع دی ودی نه لفظ د اسم راوړو دا دواړه ته شامل دي هم عالم ته شامل دي او هم اغا ذاتی نوم ته او مقصفتی نوم ته دواړه ته شامل دي او بسم الله زکوی بالله ونبی چې انسان چې شروع کوي نو دغه کوي کنه د الله تعالی په نوم کوي الفاظ خو چې ویل کیږي خو نوم د الله غسته لکیږي کنه د الله ذات خو نوم ویل کیږي خو نوم ویل کیږي په جواب باندې به تاسو وای خو د الله نوم باخلی کنه ذکر بسم الله او ذکر دې طرف ته اشاره ده چې د الله تعالی نوم برکت دي لکه څنګه چې ذات برکت دي سورته دغه ختمي کې رحمان ولتوي تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت دي نوم درپ تاسو نوم کې برکت ده وای الله الله الله دې سره سره دې برکات نازل دي دا به در باندې راځي نو دا بسم الله زکه ویل خ بسم الله الله دا الله تعالی نوم دې دا الله نوم دې ذاتی نوم دې صحیح شو دا الله ذاتی نوم دې او دا چې کوم دې نو دا بعض په دې کې غخ پر اختلاف ته چې دا مشتق دې او که مشتق نه دې چې څو کوئی مشتق دې وای دا الیه نه مشتق دې صحیح شو کنه څو کوئی دا الاله نه مشتق دې او سو کوئی نرے مشتاق پوچھ پہ کنا خوکا اشتقاق یونشی که اشتقاق یونشی ذات سرے صداقا نشتر تعلق نشترے البتا فق قول دا سباوے دے سباوے وی نرے مشتاق پوچھ نرے مشتاق پوچھ وی دادا اللہ نم دے ورسی دی اللہ دادا اللہ تعالی نم دے خا دادا اغا نم دے باقی و بیاد الہ مانی خوبا کوا خوما تستویلی دی فاقو دی لکی نکو او رحمان دے او رحیم دے رحمان او رحیم دا دوار نمونه چی دی دا دا اللہ تعالی صفتی نمونه دی خود دا صفتی نمونه دا مبالغی سیغی دی مبالغا دیر زیاد مهربان دیر زیاد مهربان صحیح چو کنا نو دا دا مبالغی سیغی دی مبالغا پا راحم که دا پا فائل که خوا دا رحمت نماخوز دی دا رحمت نسبت که مخلوق توشی نو رقت القلب پزرک نرمی رات دل ابن منظور وی الله تعالی تا در رحمت نسبت خوشو نسو انعام فضل احسان وی دات مراد دغت مراد که یا داسی وی چی رحمت نسبت الله تا خوشو بس الله رحمان دی الله رحیم دی ما تاسو پتا ده څنګه ده په خبر اورته دي کنه کیفیت خو څه ده کیفیتونه خو اسماء او صفات کې باندې معلومه پوه شو کنه کیف مجهولن کیف څه وی هغه پدې کې مجهول دي نو دا بس الرحمن الرحیم الرحمن چه ده او رحیم پدې دواړو کې بیا فرق ده پر رحمان کې حروف د رحیم نه زیات دي نو پر رحمان کې مبالغه هم زیاته ده رحیم نه مبالغه پکې زیاته ده رحیم نه پر رحمان او رحیم کې بیا دوی فرق کرده دی بعد وی رحمان اغا دی اغا ذات تا وی چه متعلق وی دا اغا رحم در طول مخلوق سر طول مخلوق سر ایسی رحم متعلق وی او پاقی بانی دلیل در صورت طاها آیات پیش کئی صورت طاها پارس مصیفارا کرده دا اغی پینزم آیات کدی بانی دلیل پیش کئی خواه پینزم آیات الترازی الرحمن علی العرش استوا رحمان ذات على العرش استوا فعرش باندي استوا کړي د کمای دی خو بشانی لکه څنګه چې دا غشان سره خای نو د عرش استوا سمانه ورکی دا مانو ورکی چې د مخلوق دې سره لازم خبر دادا چې د ټول مخلوق د امور او تدبیر کړي د ټول مخلوق نو رحمت دا هغه رحمت ته رحمانیت چې د ټول مخلوق کا کافر دی که مسلمان دی که ملحد دی که زندق دی که زناور دی که انسان دی که جن دی که انس دی که ملائکه دی که هر څه دی د ټول مخلوق تدبیر چا کړی دی الله تعالی کړی دی نو دا د ټول مخلوق سره متعلق او رحیمیت چې دی نو رحیمیت وی خاص دی رحیمیت سره خاص دی اگر چه کم دنو مومنانو پوری خاص دی لکه صورت احزاب چه ختمی گی نو ده صورت احزاب که رازی یوشت دوشتم سپارہ کی نا تو تے احزاب کے نے کمان خطا دے خوب زبیت پیاد ہوئی اراضی کنا وکانا بالمؤمنین رحیم دے اللہ تعالی پر مومنانو باندی اسو تے احزاب دے رحم کو ان کے اللہ تعالی دغلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امراضی کنا نسد وکانا بالمؤمنین رحیم دے اللہ تعالی پر مومنانو باندی خاص رحم کو ان کے نو دا رحمان عام شو او رحیم شو خاص شو ذکر مونگا کلمانا استاذان دا کئی کنا چه عام مهربان دے الرحیم خاص مهربان دے بل دا مانا صحیح بکنا نو دا مانا یو دا دویم ما دک کسانتی کتا سرگوری دا دوار مانی یو مانا دا دا هم چه رحمان اغزات تاوی چه دا اغا رحمت خو هر سیست تواسه شوی خو رحیم اغی تاوی چه اغا خاص وی اغم لتاو کرا مکا مانا دا سورتی اعراف کی آیت نمبر 56 تاسو باسی اتم سی پارا رکھا سورت اعراف چپن شپک پن دوستو اعراف نا اعراف نا دے یار انعام دے انعام ما خلا خطا انعام دے چپن بس انعام کی چپن وہ ایت شاید اندغ ان شاء الله چپن نا هل داس مسألة شوية ما نتخطى شوية فتحاً نا نا ندغنا لدي ورحمتي وسعت كل شيء اكتبها سورة عرافة سورة عرافة كنا ايك سورة فندي اكتبها ان شاء الله جزاك الله عرافة عرف کے لکھنا 156 نے خما 56 میں صحیح شو پیدا مکرو دل تبو دوڑ مانی تا استعمال مشی وکتب لنا فی ھذہ دا پیدا مکرو وکتب لنا فی ھذہ الدنیا حسنتن او اولی کے من دے پار فی ھذہ الدنیا پری دنیا کے حسنتن نیکی وفی الاخرہ فاخرت کی انا ھدنا الیک زمونگا ہدایت تا طرف تکڑے شویر اغا مانا راضی اسما قال عذابی اسیو بیهی من اشاؤو اللہوی عذاب زمان چی در رسوم زاغ من اشاؤو اغا چاہتا چی زمان کو خشی ورحمتی وسعت کل شی رحمت زمان چی در فراخ شویر ہر یوسیستا فسا اکتبها للذین یتقون نظر دا چیز لیکم دا رحمت دا پار دا اغا کسانو یتقون چی اغای تقوا کی ندوش ہوئے ورحمتي وسعت كل شيء دا عام معناش دا رحمان معناش دا در رحمان معناش فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه زيد مؤمنان دا پارا خاص لکم نو اغس دی اغا در رحیم معناش دا چا معناش دا رحیم 156 من 56 مین بس کا خطاب صحیح شو نو دا شو ها دا رحمان دی تو لکی دی او رحیم دغه ته ویل کیږي نو رحمان عام مهربان چې هر سیس ته رحمت شامل دي او رحیم خاص مهربان یو معنی ده شوی دوی ما دا شوی چې رحمان بغوی وای فرا خو نخوی ده کنه هغه وای رحمان هغه ته وای چې په دنیا کې داغنا مدد غختلش او رحیم هغه ته په اخرت کې ده یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره دعاګانو کې ویل کیږي کنه نو وای رحمان دغه ته وای رحیم دی ته وای بل پکې وای چې رحمان هغه ته وای چې هغه څه کوي هغه چې کوم دی نو نعمت رحم نعمتونه ورکي او رحیم هغه ذات دی چې هغه مصیبتونه لرکي هغه مصیبتونه لرکي لکه سوره انعام آیت نمبر 16 کې براشي مَن یُصْرَف عنه یومئذ فقد رحمه مَن یُصْرَف عنه هغه څوک چه وارو لشد آغن عذابو يوم اذن پا دا غورت دا قیامت کی فقد رحمهو نو یقیناً اللہ رحمو که پا دا بانده عذاب نو مصیبت تے لرشو کنا تکلیف تے لرشو نو رحیم سوک دے چه آغا هم غم عذاب مصیبت لرکی نو دا غیتا رحیم میلے کی صحیح شوا بعضو دا فرق کردے بعضو دا فرق کردے چه رحمان آغی تاوی چه غٹ نعمتو نور کئی الرحيم اغتوي تي وار نعمتنا وركاي نويدار رد فاغا مشرکان باندې چاغي بوي دا غټ غټ کارونه غټ غټ نعمتونه خدای الله تعالی طرف نه دي دا واړه واړه پکې بیا زمون د خدایانو په پوهڅ کنه نو الرحمن غټ نعمتونه ورکون کده الرحیم د وړو نعمتونه ورکون کده دا ما بعد وی رحمان دی ته ویل کیږي چې اغا نعمتونه ورکاي صحیح وکنه افراد د نعمتونو ډیر نعمتونه ورکي الرحیم دی ته وی چې بار بار ورکي دا نه چې نه یو ځل پرم دی غوښتهونه بیا غواړي پوهځو کنه نه نه تک به تکرار ورکي ها نو الرحمن ورکون کې د ډیر نعمتونو دی الرحیم بیا بیا ورکون کې دی بیا بیا ورکون کې د نعمتونو دی دا معنی ده بعد وی چې الرحمن چې دی نو هغه څه دی هغه چې هغه بلا سوال ورکي الرحیم اغه د چاغه په سوال او په وختنی سره ورکی نو کسو کې غواړي هم مهربانا کسو کې نه غواړي هم مهربانا صحیح وا باندې وای رحمان اغه ذات ته وای چې اغه په سوال سره ورکی خو رحیم اغه د چ سوال ته نه کې غوسه کیږي چې سوال ته نه کې نو خپکیږي غوسه کیږي ان الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب تاسو وای ما نه غواړي زبه در کوم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يقيننا كسان تزان لوي غني د دعا زمانہ د غفتل زمانہ عبادت معنی جلالین می عن دعائی سيدخلون جهنم داخرین نزلت داخل بش جهنم تزلیلا غسکی کی چسو کی تن غواڑی خا داس ذات کی خا نو دا تاسو بل د فرق دادے چ د رحمان اطلاق بغیر اللہ نکیگی بغیر اللہ بانی نکیگی او در رحیم اطلاق پا غیر اللہ باندی کی گی رحیم ویلی چه دادیر رحیم ساڑے بے خدا نا چول چه دادیر رحمان ساڑے بے اس کے توائی چه رحمان بابا چه دان تویلی دی عبد الرحمن بابا نو اگر دا سی غط عالم بنون واللہ علم کنا پوشوی ذکر پیدا غد داغو خوشال زی پلا چه رد کرده کنا اگوی سوک رحمان چه دان توائی مشرکی دا زحیران دا جاہلان و پا تقریبیم اب رحمان بابا بانی پاگرتیم عبد الرحمن بابا بانی رد کی رحمان بابا توائی وی رحمان بابا داغی پا جواب کی بیاوائی وی کمی سوک پا فقیری بولی فقیریم کمی سوک پا امیری بولی امیریم هم پند خایم هم پند وایم هر چاہتا پوشوی زد زنو یم مورید د زنو پیریم بیا اخیره که وی خوشاله او دولته می غلامان دی ز رحمان په پختو جب عالمگیریم پوشوی آقا بیا دغه جواب ورکړي خو به هر حال جواب پکې د دینه معلومیږي چې رحمان دی ځان ته ویل دی جواب کړي نه دی صحیح پوشوی خو به هر حال لوی بزرگ لوی عالم دغه صوفی خدا خبر لري چې پته بوته نه وا یا یو توجیه تک توجیه وتا کې توجیه دار شامی کی راضی ابن عابدین رحمه الله آقا وی دا الرحمن اطلاق پا غیر اللہ بانے نکی البتہ لفظ رحمان بدون اللام چھے کمال افلام تے لری کی نو وی دا دی پا اطلاق کے سحر جو نشتا دے نو کی دیشی آقا بیار دیو دینا دا غیر کرنے خوش خو لیکن دا خبر رسی بیان سیدان ساتل پکار دی دری نمون دا سی دی رب رحمان او الہ چھے دا اللہ پوری خاص چا پوری خاص او دا دا اللہ تعالی صدارتی نمون دی گوری خواد اللہ صدارتی نمون دی کنا خوشوی چھے دای دا سی نمون دی چھے دیکھے بل چاہتا دای نورکی رب دا اللہ اطلاق بالکل پچا بان نکی گی او دا رحمان رب رحمان او اله پوچھو کنا دا خو صفتی نمونه صفتی نمونه الله خو ذاتی نم دیگه سلور اله خو بالکل پچا اطلاق نکی بغیر الله بانی او در رب اطلاق فا اضافت سرکی دیش در رب اطلاق سکی گی فا اضافت سرکی دیش رب الدار رب المل رب البیت دا ویده کی گی کنا یوسف علیہ السلام مغدغت ہوئی ساقیتا وی اذکرنی عند ربک ما غفل رب فاکیات کا یہ اضافت ہوتا ہوتا ہے جستا غرب چی دے ستا غرب سوکت بادشاہ دے مصر خوش اغا فاکمیات نو داو نو دا دغا دے او بل رحمان دے در رحمان اطلاق نکی گی پا غیر اللہ باندے صحیح شو نو دا لغد خدی اوس دا مختلف دغه تاسو فین بسم الله الرحمن الرحیم اوس معنی بسنګ کوي معنی د دې په اول کې یا په اخر کې بسنه کو پیانو مذهب تاسو وی دلته بسم الله کې په کتابونه کې مصړی رشن کې مونږ یو ملګری وا قرآن شریف لکیناستو بسم الله کې وجد تصدیق د بسم الله په بسم الله سره د قران چې دا قران کریم کې بسم الله ولې په اول کې راوړه دې وجد د پاره د عمل بل حدیث چې کله امر زیبال خدای د هر کا قران مخه کې حدیث مخه پوه شئ بیا پسې وی چې پاره د اتباع سلف صالحین پوه شئ الکه کو الله تعالی په سلف صالحین په اتباع کې نو دا سړي دا هغه نقطې چې په کتابونو کې موږ وایو هغه دلته پټ کوی کنه دلته نه پټ کیږي هغه پټ نه کوي بهر حال د سترین وای چې ورست دغه راو باسه متعلق راو باسه کوفیان وای چې مخکې راو باسه تیر بسران پتا ته مذهب باندې مانو کا څنګه مانو کې مانی ته ګورې خام مانو بدا څه کوي په مدد د نوم د هغه الله فمدد دنم دا اغا اللہ چه عام مهربان ده او خاص مهربان ده شروع کم پا قرآن کی بس صحیح شوا وقتو مانم یاد کنا فمدد دنم دا اللہ خاص بوس روائے خاص زکر تقدیم تاخیر را گلے ده کنا اغا تدیعو فاخیر رکلے خاص فمدد دنم دا اللہ تعالی چه عام مهربان ده او خاص مهربان ده شروع کم پا قرآن لستلو کی ٹھیک شو دا دا عاشق بسم الله الرحمن الرحیم بس تندا دور پک دتا ډیر د نوغه پک چې دا غوره تفسیر کبیر پس بیا غوره نو بیا برته پک یو میاش والی صحیح څنګه نه خو لیکن دا دې به ختمولم غواړي نو دا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي منګ بچي مانا کولا چا منصور کی مانا داسی کی تاسو سوکتلی یالت بموری دلی التا داسی مانا کی صفات کاملہ قدیمہ خاص اللہ لردی شریک ور سر نشتا دا انواع اربعونا دیرو داسی کنا صحیح فالحمد دا صفات کاملہ قدیمہ خبرتا اس لیم جدا کم دا نرو باسی او شریک ور سر نشتا دا للہ نرو باسی انواع اربع سدی آغا سلور مشرکین اصول میاد دی کنا شرک بالکواکب ستوریم شریک ندی پکی جنات پکی شریک ندی انسانان پکی شریک ندی ملائک پکی شریک ندی صحیح کنا وصافات صفا اگر تیاد دی نو اگر سلور دغت ارد کئی نو اگر دغت سمانہ کئی چه صفات کاملہ قدیم خاص اللہ لردی شریک ورسر نشت دا انواع اربعونا منگے مانا دا سبا پختو تا بیرا وړو کامله قدیمه باندې بیا څوک پوهیږي کنه اخو الته کې چونکی ټول علما ناشتي نو په دې وجه باندې دا معنی کوي مونږ په پختو کې معنی کوو چې صفاتونه د خدای خاص الله لره دي صفاتونه د خدای زدي خاص الله لره اوس الحمد حمد حمد ستویل کیږي نو حمد تعالی چې کله د منطق کتابونه به ویلي کنه ان شاء الله تعالی سناسو خصوصا چې مرزاید وای کنه او مولا جلال نظر بدر لشین کی چې حمد برده او حمد کړه نو هغه کې را تاسو کوي چې مبنی الفاعل واخلا او مبنی المفعول واخلا او دای واخلا او دای واخلا الته چې وای نو بیا بر خو خوب بیا هم منطقي ان کنه د لغت سره ممارست نوی د شریعت سره تعلق زیات نه نو په دې وجه باندې خطا کیږي ګوره خطا شوه بیا هم د مرزاید مولا سره غټ سره دی خو مرزاید مولا بیا هم خطا شوه څنګه خطا شوه دی خطا شوه دا دی چې هغه د حمد وای په لغت کې ستودن ته وای استایل وته څه ته وای استایل استایا حفیظه نه کنه تاسو او په استلا کې وای څه ته وای هو استناء الجمیل بالجمیل سنا دا پوش کنه خیسته سنا دا په هغه اختیاری جمیل په نیک په خه کار سره په خه کار باندې چې ته چا صفاتو کې کنه و یغی ته وای نو لکه دا خو بیا ستودم چې خو زیو د په فارسی کې وکړه او یو د په پښتو کې وکړه پوش کنه یو د فارسی کې یو د پارا پای کې وکړه سو هو سنا الجمیل بالجمیل څه ته وای خو ستودم ته وای کنه استایل ته وای کنه دیو جنا مونږ د حمد مانس کو د حمد مان ادا کو چې حمد په لغت کې بالکل الثناء الجمیل بالجمیل په خکار اختیاری کار باندې د چا صفت بیانول دي تاسو ویل کیږي د ته حمد وای خو په اصطلاح کې حمد څه ته وای اصطلاح کې حمد وای لیکيږي الثناء ګوري ثناء د الله دا بالالفاظ الشرعيه الماثوره من الكتاب والسنه فاغا الفاظ شرعيه وثرا چې نقل شوی دي د کتاب او سنت نا عقیدتا و قولا و عملا کار مده کنه فعقیدی سرا فقول سرا فعمل سرا فاغا شرعی الفاظ بانه که فقران و سنت کی دی شرعی تعریف وعدال شریعه شرعی تعریف سره هغه داده چې په هغه الفاظ سره اوس کته د الله اسی یو معنی په تور باندې مخه نه پښتو کې خدای ویل شي یو ځان نصره پیان نه جوړوي چې بیا خو وی کنه چې خدای ویل موه ګناه ده کنه ګناه نه ده په معنی دا صحیح ده خو لیکن کته د الله سی دغه کې ذکر کې او ته شروع چې خدای اسم دغه پینشته ثواب پینشته خبره ځکه دا د الفاظ شرعیه او معصورونه نه ده نو الفاظ شرعیه معصوره سری هغه چې کوم دغه هغه راوخه اغا سری اغا اللہ دے یا اللہ یا اللہ لگیا ہے اللہ بس ثواب در کئی یا رحمان یا رحمان دا منکون نو دا بیا چک انشاءاللہ تعالی سورتون توائے کنا نو پا یو یو سورت کے با صفات اسماء و صفات سمر دی پا دی سورت کے نو چو اگر آجمع کی اگر طول بیا تانتا کی دا او قرآن شریف نیرا واخلا او بیا کی دا نو بیا بتا تا پتاو لگی چا لکا اس پا کم نمونو بانی دا اللہ دا صفات بیان کن صحیح جو کنا دیر نمونو برا دی اکا صفات افعال و صلح ذکر کے نو بیا خو بیا خیب دمرا دیر سی چا بلکل لحد بوزی خب هر حال حمد دغی طویلی کی دی اس دا خبر اشو پا دی خو پوش ہوئی چا حمد دغی طویلی کی دی اس دا علی فلام نلے الحمد مولیان دی بحث کئی کنا پارسیس کی بحث کئی نو دی وی دا الف لام کم الف لام دے الف لام جنسی دے کا الف لام استغراقی دے کا الف لام عاد خارجی دے کا الف لام عاد ذهنی دے نو عاد ذهنی کو دی خوب اس وے غو مبتدا شو کی پوش کنا نو لہذا غو چون کی حکم دنا کیری کی نو غی بان ابتدا نکی صحیح شو او بل دا خبر چا مجازی دغه دی الف لام جنسی دے او کا الف لام استغراقی دیو کا عهدی دی دا دری خبری پاتی شوی دوی بیا وای چې الف لام جنسی او الف لام عهدی دا دو سری دا وای حقیقی دا سری دا حقیقی دی خدا کا صاحب د توضیح تلوی وای کنا چې دا الف لام عهدی دی ځکه متاع ام کان العهد لا یصار الى معنا اخر وفي قول ممتنع ویلم دی وفي قول ممتنع التا په توضیح تلوی کوم ویلی پوه شئ یا ونی ویلی نو التا راځي چې متاع ام کان العهد کہ پکم دا کہ الف لام عہدی ممکن چی نو بل معنی تبا نزی خا بل معنی تبا نزی وفی قول ممتنع یا الف لام جنسی واخلا یا الف لام استغراقی الف لام جنسی چی واخلا انزا معنی بشیه چی ماہیت و حقیقت دا حمد اللہ ماہیت دا حمد سرے اللہ لرده نو بیا پیدا مولیان اعتراض شروع کی چی ماہیت دا حمد چی بس دا حمد اگا حقیقت طول اللہ لرشو نو بعد حمدون خو بندگانو لرم شتے کنا بندگانو لرم شتے نو منگوائی منگا ماہیت شرعی آدو سی آدو ماہیت شرعی ماہیت شرعی یا اللہ لرده ایت شرعی سره الله بعد وچ الف لام استغراقی دی الف لام استغراقی دی زکا چې حدیث کې راضی اللهم لا احصي ثناء انا عليك كله كما اثنيت على نفسك پوشې اللهم لك الحمد كله یا الله تعالی طول حمد دی وې دا په الف لام استغراقی باندې دلالت کوي چې ټول افراد د حمد تک راشي صحیح شو کنه خو اوس په دې باندې سوال لادی چې بعضی افراد د حمد په بندګانو کې خرازی او پا اللہ کے فغن سی کی جوستا دا خصی پر کستا کہ فلان کے سیب پہ کم دینو دا عابد دے آو یا اولاد شو فلان کے سیب عابد دے خا عابد دے اس اللہ تدا ویلش دا ستا کو بارک حمد دے خدا اللہ بارک دا حمد دے دا خونه دنو استغراقی دا سنگر آوالی نو دوی بیام دک کاغا اغا کسی تا جی استغراق که عرفی دو نن بیاد کرے سو عرفی استغراق دکن بس تیار اللہ سرکم دقا دی مناسب دی اغا یاد دی صحیح چوا پوش پوش باندو الفلام عهدی دی نو معهود کم صفات تی مخ کی صفات معهود غاری نو کم صفات تی نوی اغا صفات تی پا قرآن و سنت کرا گلی پا قرآن و سنت کی پا قرآن کی چکم راغلی سنت کرا گلی بسک صفات مراد دی خدی الفلام عهدی دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے منقول لکھا اس کا معنی ترجمہ تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس یہ دل میں بھی چرتا جیسے وہ دمرا تفسیر دے دا ابن عباس ابن نے لکھا لکھا اس نے کہ اس والے عباس ابن عباس کی تفسیر لکھے نہ دے دا مجد الدین فیروز آبادی اگر جمع کر دے کھا مجد الدین فیروز آبادی تو کم دے دالوی عالم تفسیر تفسیر بصائر ذوی التمیز فی لطائف الكتاب العزیز لایبل لکھلے دے اغم دیر زبردست خف اگے کہ تے گورے کنا تے دل تک فدخل اور اگے غزا ادخل اور اگے کہ دوڑ کے سفر تے دا داس نسوی دا نقطے نقطے دا پاگے کہ بصائر ذوی التمیز بیا گورا ہا اڑے زبردست غزے خوان دا کتاب دے دغه شان تیرا تنویر المقباس لکھلے تنویر المقیاس تو نہ وای تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس دایر ابن عباس اقوال راجمہ کری دی خود ابن عباس سے ابن اقوال سو حضرات نقل کری دی یو مجاہد نقل کری دی یو زحاک نقل کری دی یو سدی و قلبی نقل کری دی دا دا سدی و دا قلبی روایات چی دی دی که ضعف زیاد دی دی که ضعف دی کلا هما واحیان دا دوار واحی دی پوچ پکن ترسو پوری که چای تایید نی کرده بلی وجنا نبیا مطلب داره چی دی قول غست لکی گی نا دی دا که مجددین غریب نه نقصان دا شوی دی دیر لوی عالم خواه دیر لوی پا افغانستان کی پا هرات کی دا غط عالم خواه مجددین فیروز آبادی او اگه بادشاہ چه کلا شیعیت دلتا که رفز راغ ایران طرف نه دیر خلق شیعگان شو بادشاہ باین به تشیع سرات راغ مجددین فیروز آبادی پا دا غط مقابله کولا خواه پوش وی مولا علی خارم دلی وجن افغانستان نه تختی دلی وقت بیا مکه کې نه د شګان دل اس نو دا ډیر زور دا غي چې چا به دا اغوی خلاف کړو نو بادشاه باغه نیول او بیا به پیسپیرا پر خوند نو پس پو به خوړو او گیسپیدو بس مړ به پاتې وانه مجددین فیروز آبادی چې کلا دا غو کړو نو پاغه په خطبه کې را دو کړو په دغه باندې په ریفس پاکی ده باندې راوی وخت بادشاہ ته پیښ بادشاہ وی خا د جمعې په ورځ باندې سپیو وکړی دیو په باغ کې دې باندې کړو سپیو تر افری خو دې سپیرا پرې خو دې سپیرال دې په خو کې سر کې خو دې د خپې ساته دې نه خوړو چې نه خوړو بادشاہ ته چاو دې دا خو دغه شان چل بادشاہ ته وو باسل او راغ مجددین فیروز آبادی ته وی چې باز درې فز او د شیعت نه سکو ما ته وو باسل او دا غینه پس ته سنی شو نو مجددین فیروز آبادی دی ابن عباس اقوال رضی اللہ تعالی نورا جمع کری دی البته نقصان دغه کړه چې د کلبی او د سدی روایت راغستې دی انو کدای د نور راغستې وي د مجاهد او د زحاک غیره غون کړه ویني به ډیره فائدہ وا خو بهر حال پاغي کله داسې نه چې ټول مردود دی ټول مردود نه دی نو هغه معنی کوي تل کې ابن عباس نه معنی را نقل کړي رضی اللہ تعالی عنہ هغه د الحمدلله سم معنی کوي د الحمدلله معنی غدا کوي الشکر والوحدانية والإلهية لله الذي لا ولد له ولا وزير له ولا معين له صحيح الشكر والوحدانية والإلهية شكر وحدانية أو يوال أو إلهية خدائي چال رضا لله خاص الله لرضا الذي لا ولد له ولا وزير له ولا معين له چداغه ولد نشتره داغه وزير نشتره داغه معين نشتره اس دمون معنا روتا الهیت تک مواردو خدائی خوش کنا نمونګه زکه وای چی صفاتونه د خدایي صفاتونه د خدایي خاص الله لردی اعتراض ترته نه راځي ته ټول صفات وه خلق برته وی ولک بعض صفات خو مخلوق کې مشتا ته چې دا وای چی صفاتونه د خدایي وه خو مخلوق کې اسمت له خدایي صفات راخه خوش وی بیره ته قولی چی نشه قول کنا بس تا معنا داسې جامع معنی شو چې بس ته اعتراض او د هر څه خلاص شي صفاتونه د خدایي اول دا صفتونه دا خدایی کم دی نو مارا تنوی چه قرآن و سنت که خود دیر دی دیر زیاد دی البته دا صفتونه دا خدایی بیا قرآن و سنت که راجم کری دی راجم شوی دی پس که فدوه اٹھا پکی یو قدرت دی او یو علم دی یو قدرت دی یو دا دا الهیت صفات دی دا اس تبو رخا الهیت کتا عبادت اخلی کپا عبادت کی الهیت اخلی کپا دعا کی الهیت اخلی کپ قانون کی الہیت اخلی دا ټول بد غدای ته تاسو ته ګور تی په ایمان وای ته بد هغه چا عبادت کی چې غستا دا عبادت نه خبرون نه او به کی نه علم ولا ضروري دی خا هغه څوک چې ستا په عبادت خو خبريږي خو ته چې عبادت کې نو هغه بیا ردی په ثواب او جزا در کول باندې قدرت نه لري قدرت او طاقت نه لري دا غي عبادت په تو کې نه علم او قدرت دې لپاره لازمی شو کنه چې په الهیت ته عبادت کې علم او قدرت لازم په دعا کې به هم داسې ته په هغه چا نه مدد غواړي چې هغه ستا اواز نه نی خبر نه خبرې ستا د اواز نه پوه شو کنه وایي یوم القیامت یکفرون بشرککم په ورځ د قیامت باندې به ووایي انا کنا عن عبادتکم غافلین موږ ستاسو د دعا د سوال نه بې خبر او موږ څه پته تاسو زموږ د دعاګانې کړې پوه شو نو هغه نه ورته سوال وکړي نه خا او چې بیا دا هغه سړی نه سوال کوي چې سید هغه ته خپه ته ولګیدا خو هغه بیا ستغه دعا غسر کول نه چې هغه پورا کول نه چې دلته کې سړی ته وای هغه خبري کیدا مخامخ ناشته کنه وته وتی یاره باران او که باران ها باران هغه کول شي قدرت په لري نه لري دا هغه چانه بچو دعا ولګي الہیت څه شي دی نو الہیت څه دی الہیت ته دعا هغه علم او قدرت دواړه غواړي الهیت د حاکمیت او د قانون اغم د دواړه دواړه قانون به هغه څوک جوړی چې هغه زما د ضرورت نه زما د حاجت نه زما د خواهش نه خبرې نو د هغې مطابق پسه کوي ماته قانون جوړی زما ګټه او تاوان دواړه ورته معلوم وي زما ګټه او تاوان ورته معلوم وي چې داسې ده ته تاوان ورکوي داسې ده ته ګټه ورکوي پوه شوې د هغې مطابق به قانون بانیږي او دغه شانتی بیا چې سوق د دې قانون نه سرغړونه وکي نو هغه ته سزا ورکول باندې قادرې ده خو نه د قانون دی او خو هم د کمنه یو کني منه بیا قانون خو نه کړي هغه بیا قانون نشو نو دا په الہیت د حاکمیت کې د دواړو صفات ضروري دي قدرت او علم او دا بیا قران کریم کې راځي تقریبا چراجم کې کل نو زما خیال دی چې 31 پیری العزیز الحکیم را غلی دی او 13 پیری تقریبا عزیز الحکیم را غلی دی نو چه دا مجموعی را جمع که نو سور جوڑی که 44 پیری جوڑی که تقریبا دا را غلی دی نو دا قرآن کریم که تی دا قدرت و علم رازی صفات دا خدایی اغا پا عزیز الحکیم سر رازی عزیز مانا زورور یعنی در طول و خلق و نفق قدرتونو که پورتا او حکیم مانا اغا عالم چاغي علم سره داغه حکمت وی پاغي پہاڑی او پخپل خپل ځای باندې پوریږي چې دا شدیدہ کی خودل غواړي دا شدیدہ کی خودل غواړي اغه ته حکیم وی نو عزیز حکیم چې راضی کنه دا څه کی صفات د خدای دی صفات د خدای دی صفات د الہیت دی صرف په دې 44 دغه کې صرف یو مثال درکوم یو مثال ها سورته آل عمران راو باسي سورته آل عمران پیدا مکن آیت نمبر 5 پیشوا او چی پیشو اوس با بتا دو پوری شی خیر پیشوا ان الله لا يخفى عليه شيء يقينا الله تعالى نپٹیگی پاغبانی او شی داغد علم نپٹیگی فل ارض پزمک کی ولا فی السما نپاسمان کی نو دا یغا عموم علم احاطه دا علم علم محیط طرف تا اشاره شو اوس قدرت گورا هو الذی خاص اللہ غذاب تا یصورکم که تصویر در کئی شکل در کئی تاستا فی الارحام پاغ بچ دانو دمیندو کی کیف یشا سنگی چه خوخشی قدرت کاملا دارا علم و قدرت دوارا ذکر جکنا نور پسی پا نتیجه کی وی لا الہ الا ہو نو نشت دا الہ غیر دا اللانا نصور پس وی العزیز الحکیم قدرت مشتد یصورکم فی الارحام علم مشتد الحکیم ذکا لا یخفا علیه شیئن فی الارض ولا فی السما خیال موکو کنا دای مثال شو نو دا سری صفتون دا خدای استاسو پی جندل الحمدللہ صفتون دا خدای خاص اللہ لردی بلچاکی ردی وجود نشتد دای دعوه شوخه دیت دعوه توحید وی فی الصفات فی الصفات الالهیه دعوه توحید د صفات الالهیه او کی په سوراتونو کې تقریبا د 50 سوراتونو په سر کې الحمدلله راغلی دا او وخت میره توي الحمدلله سوره فاتحه الحمدلله سوره انعام الحمدلله سوره کهف الحمدلله سوره سبا الحمدلله سوره فاطر 50 سوراتونو په اول کې سره غلې ده دا سوره فاتحه دا الحمدلله راغلی دا او دغه شانتی په قران کریم کې الحمدلله چراغل دی نو دا اتل لسوار راغل دی سوار کله فالحمدلله والحمدلله چې کله یو خبر ذکر کیږي کې اخر کې وي فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمدلله رب العالمين دغه مين مين چې کوم راغل دی دا رنګي وله الحمد وله الحمد کله راځي اغه سلور پیری په قران کې راغله وله الحمد فی السماوات وفی الارض ها دا او یو پیر راضی فللله الحمد سرادی د سوره زخرف کرادی فللله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم فدی طریقې باندې سوره دا الحمد لله چې کوم دا په مختلفو سوراتونو کې راغلي دي الحمد لله جامع صفه دغه ښه جامع کلمه ده پدې کې صفات د الہیت په عبادت صفات د الہیت فی الطاعت صفات د الہیت فی الدعاء صفات د الہیت د حاکمیت په څه کنا بو سره وای حاکمیت په کړه ټول نه بنیادی شی دی ځکه چې حاکم نه نتی ولی اډر منی خبر اورا سي دی کنا چې حاکم نه ولی ته په قانون عمل کې نه دا خو حاکم ته دی منس کې اول با الله حاکم منی ځکه ماته حکم کړل چې حکم کړه حاکم شو په څه نه دا به پاره طریقه کې چې حکم قانون را لېګل دی ځکه چې حاکم نه کنا نو حاکمیت او سارا صفاتونه د خدای خاص الله لری صفاتونه د خدای خاص الله لری بس پټول فرقو را دو پیار پټول فرقو کسو کله نه منی فاغ امر داغه چې الله شته د صفات مشتا کسو صفات نه منی د صفات منکرینو کې ورچې ویل جهمیه فاغ باندې رد راغه چې معتزله جهمیه هغه باندې رد راغه چې الحمدلله اغلر صفاتونه شته د صفاتونه د خدای ورلشته دي سوک را پاسی اغا و سر شرک فی صفات کئی صفات دا الوهیت و الهیت راخلی او غیر اللہ تے ثابتی دا عالم الغیب دے دا متصرف تے دا خبر چکئی مجھے تاوی چے الحمدللہ صفتون دا خدای خاص اللہ لردی پاغی مرد راغے چے مشرکین فی صفات ہم سچے شو دا مرد شو طول فرقی دا لرد کل کنا پا لند انداز کی دا لطول فرقی کسوک شرک فی التواب دا کئی فی العلم کئی کسوک شرک فی التصرف کئی کسوک شرک فی الدعا کئی کسوک شرک فی العبادت کئی کسوک نفی دا صفاتو کئی دا طول سشو دا طول دا لرد فیو الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوة قرآن پیش پر خواہ چه الحمدللہ صفتون دا خدای خاص اللہ لردی رب العالمین چه پالون کے در طول مخلوق دے رب العالمین پالون کے در طول مخلوق دے خجی دا خوی معنی شوا دلتا یو لفظ دا رب دے یو دا عالمین دے کنا صحیح شوا رب ستوی او عالمین ستوی ربو رب یا ربو ها دا ویل کی تربیت کول دی یوسف درجتن فدرجتن درجه په درجه ته یوسف تربیت کوي فیشن رب عربی بند پاسل کی اغه ذات چې اغه مخلوق سکه تربیت کوي مخلوق سکه تربیت کوي کو تربیت په کم نظام کې کوي په کم نظام کې کوي نو دی کې البته مساله بعض حضرات لکه پاغي کې حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہم دے علامہ ابن تیمیہ سے آغا دا کار کرے چھے اگر ربوبیت خاص کرے دے پا نظام تکمیلی پوری سپوری دا آغا پہنید باندھے تا سپوری توحید دری قسمہ دے ہوئی توحید دا ربوبیت تے توحید دا الوحیت تے او توحید دا اسماء و صفات دے آغا وہی نظام تکمیلی سنگا دے باران را وریگی سیشوا ادریگی نور راخی جی پریوزش پکی گی ورس کی گی ہاں بیماری گی جوڑی گی مڑکی گی جوان دیکی گی وی دا کارون تا دیتا نظامی دغوی دا پدی که دا کارون کول دا رب کار وی دا رب دیتا سوی لکی گی دیتا توحید در ربوبیت وی دیتا سوی توحید در ربوبیت دا توحید در ربوبیت تی اگا بل چی دا عبادت و دا حاکمیت تر متعلق تی نو یاگا توحید دا الوحیت تی اگا سده دا توحید دا الوحیت تی نو دا دا اگا رائی دا دا اگا رائی دا اگا پا دی بانی دلائل تیش کئی دلیل لکا سورت مؤمنون اتل سم سپارخا آیت نمبر 384 پیدا مکرون قل لمن الارض ورتوائی دا چاپا اختیار کی دزمکا ومن فیها وغتی پرمیز اغتی پرمیز مہا کیلئی انکن تم تعلمون کتاسو کوئی گئی نوی سیقولون للہ عدل تدو خبر ثابت ہے یو خبر دا ثابت ہے کہ دک نظام کے تصرفات تا ربوبیت پہ لکھی گئی پدغ نظام کی او دویما خبر اور سر دا گئی کہ دغ ربوبیت توحید پھر ربوبیت نہ مشرکین منکر نو مشرکین منکر نو وی دا وګورا چې چا په اختیار کې د ازمکا او منفی هغه څوک چې فدی کړي ان کنتم تعلمون کتا سو پويږي نو دا مشرکان به وی سيقولون لله نو درد چې دوی به وی د الله په اختیار کې قل ورته وای افلا تذكرون ایت اسر دین نسیت ناخلی قل بیا ورته وای مر رب السماوات څوک ته رب د اسمانونو السبع دو و رب العرش العظیم او رب د لوی عرش ته نو سيقولون لله نو درد چې دوی به وی د الله په اختیار کې دار سو قل ورته وای افلا تتقون آیا تاسو ای تقوا نکوی قل بیا ورته وای من بیدیه د چا په اختیار کې دی ملکوت کل شی بادشاہی د هر سیزو خوش یا اختیار د هر سیز و هو یجیر و غپنا ورکی ولا یجار علیه دا غ په مقابله کې پنا نه چی ورکی دی ان کنتم تعلمون که چرتا سو پوی گئی نو سیقولون للہ نظر نشی دی بووی د الله په اختیار کې اغه وای داسری دی وی نظام تربیت چلے کنا نظام تربیت ادا دغا وی ربوبیت چلے ربوبیت بس دا پا دی نظام تکوینی کی ہے پا نظام تکوینی کی چلے پخپل چلی کی زمان استا پا کی اختیار نشتہ دیتا نظام تکوینی وی پا دی نظام تکوینی کی کم تصرفات دی کنا نوی دیتا سوی لکی گی دیتا وی لکی گی ربوبیت او دا ربوبیت کی وی دا مشرکان منلو بل دلیل کی اوگوری صورت یونس صورت یونس دا داغ دلائل وایو بیا راځو بیا خپل دلایل وایو او دا غ راي چې کوم دغه مونږه په دې ځای کې نه راخلو سورۃ یونس 31 32 آیات راو باسي ها 31 او 32 آیات یو دیرشم او دو دیرشم پیدا مکو قل ورته وایا من يرزقكم سوک روزی درکې تاسو ته من السماء اذا اسمان نو الارض او د زمکنا ام من یا اغه سوک د یملک السماء په اختیار کې لريستا صدا قوت د اوریدو والابصار او د لیدو قوت سترګې و من يخرج الحي او سوک چې راو باسي ژوندې من المیت د مړینا و يخرج المیت راو باسي مړ من الحي د ژوندینا و من يدبر الامر او سوک تدبیر کوي د کارونو پس یقولون الله ذره دوی بو الله فقل ورتوا يا افلا تتقون يا تاس تقوانك وي نفذلكم الله دغ كارونك انك الله ربكم الحق داوي رب تاس دي حقا رشتن رب تاس دغدي فما ذا بعد الحق ان لفست حقنا الا الضلال مگر گمرايدا فان تصرفون تاسكم فاتال ول شيء نوغد ديدنا استدلال كاي چه رب بس نظام تكويني چلون کی تسویل کی رب ویل کی رب دغه ته ویل کیږي او مون وای چې نا او مش او دایمه خبره سره غبی ادا کوي چې توحید د ربوبیت او مشرکان او ټول منل ټول منل مون وای چې نا دا خبره ستا صحیح ده چې رب د نظام تکوینی چلون کی تم ویل کیږي خو رب د نظام تشریعی قانونی نظام چې تم دی چې هغه کی بنده ته اختیار ورکړی دی چې ستا خو خدا وینند خو خدا کسه کی اغا وکا و سبات بیا ما خواه ترازی بیا بده پتر لگی دقیقا نظام تشریعی وی منز پا نظام تشریعی که ده روجه پا نظام تشریعی که ده حج پا نظام تشریعی که ده زکاة پا نظام تشریعی که ده قوانین ده بیع شرا مزاربت ربا درهن وغیر ده طور پا نظام تشریعی که ده دغرنگ حدود قصاص خوشکنا ده پا نظام تشریعی که ده منگوایو چه نا فقط پا نظام تکوینی که نظام تکوینی متصرف طرف نه وای بلکه د نظام تشریعی متصرف هم رب کوشش کنه نظام تشریعی متصرف ته هم رب ویل کیږي ها چې نظام تشریعی چلی ها سشت نظام تشریعی هغه نظام تشریعی توحید اولوهیت کې شامل دی هغه په اولوهیت کې شامل دی مونږ وای چې نه د ربوبیت کې شامل دی ربوبیت او د دې مونږ سره دلایل دیار د دې باندې مونږ هم دلایل پیش کولی شو چې رب چې کوم دنه هغه حاکم دی که په نظام تکوینی کې که په نظام تشریعی کې لکه تاسو وګورئ کنه سورته توبه کې تاسو راو باسي نو تاسو ته پته ولګیږي لسمه سپاره آیت نمبر دی خجی 31 خا پیدا مکلو اتخذوا احبارهم نيولوا دي نصارى او علماء خپل ورهبانهم پیران خپل اربابا ارباب جمع رب ده اربابا خدایان من دون الله غير دالانا والمسيح ابن مريم او عيسى زوج مريم وما امودو تامرنو کړه چوي الا مگر د دې خبرې ليعبدو چې دوی د عبادت کوي د دې خبره او من اله واحد د خدای یو لا اله الا هو نشتد معبود نشتد حاکم مطاع او معبود دري معنی مارته وي پدې دا کې بدري معنی کوي او بیا خپل خپل دا کې خپل خپل معنی کوي الا هو غير د الله نه سبحانه عما يشركون پاک دي الله دا غنه دي وسره شریکي کې په توحید د عبادت کې په توحید د حکم کې دي دا کې تاسو وګورئ اتخذوا اخبارهم وربانهم اربا بات دي خدایان جوړول اغوی ورتا ارباب ویلیو دای نه ویل چې زمونږ د علما او زمونږ د پیران د نظام تکوینی د بارانونو دوی ورې دا ډوړی خلکو ته دوی ورته دا عقیده نه لرله ها دا عقیده نه لرله بلکې دا عقیده لرله چې دوی راته کوم شی جایز کی هغه به جایز وي او چې کم راته ناجایز کی به ناجایز وي حدیث ترمذی مې ورته ویلو عدی بن حاتم والا چې پخپل دا راشد بیا به بیا وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا آیات وی پر او تلاوت کولو عدی بن حاتم یا رسول الله هم ما عبدوهم هغه خدای هغه عبادت نو کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی آیا دا نه چې هغه به څه کم شی جایز کو دی به جایز کو چې کم شی به ناجایز کو به ناجایز کو وی او دا څه هوا وی ام دک دا وی غ اتخاذ الارباب ام دغه مان را چې دا ارباب نیولی نو ګوره ارباب راغه په نظام تکوینی کې راغه په تشریعی کې حلال اول او حرام اول دا نظام تکوینی دی که تشریعی دی دا خو تشریعی نظام دی دا قانونی نظام دی وای چې کنه دغه رنگه صورت نازعات تاسو ګوري صورت نازعات پدې ته اوسو دغه ځکه پیش کوم چې دا مساله چې بیا تاسو په یو ځل ذهن خلاص شنو بیا دغه وی مساله به تاسو آسانه وي سورة نازعات ها په سورة نازعات کې آیت نمبر 24 وګورئ آیت نمبر دغه تاسو فرعون فرعون کنه فرعون وی دی فرعون سو الفحشر فنادا خلق را جمع کرل نو فنادا بیا آوازو کو سیوی فقال انا ربكم الاعلى وی زستاسو لوی رب ما زل لوی رب ستاسو زیم اس که فرعون خلقو تا داوی لیوی چه در رب ما پا دی معنی سر وچه دستاسو خالقی ما نو دا قدر پر دربار که داسی بوداگان ام ناسو چه بوترا پاسی دریو چه لکا تنوی مون پیدا او خدای دې غرکت ته مونږه څنګه راغی پوه چکا نه ته نظامي تکوینی وته یادو ک ورته وی چې نه رزق مکمل زدر کوم کدای ورته وی دی نو هغه به اعتراض کړو چې نه ک تنوی مونږه لا ډوړی پړا مونږ خوړا تنوی زمونږ پلار نکته چا ور کوله ته زمونږ رب الاعلی ربکم الاعلی نو دی وجنا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القران کې موي وای فرعون کا داوا فطری ربوبیت کا نہیں تھا فطری ربوبیت چکم دے فطری ربوبیت چکم دے ما فوق الفطر نہ ما فوق الفطرت ربوبیت کا نہیں تھا دف ما فوق الفطرت چکم ربوبیت تے اللہ ربوبیت تے وہی داغی دعوی نہ کرے د دعوی دے کڑی وا چ نظام او قانون بس کوئی نظام او قانون دا زمانہ دا موسی علیہ السلام مقابلہ چ وا نوار دو خبر دے پارا وا یو د نظام تشریعی په فرعون باندې راځو نظام تکوینی کې هم چې دکم شرک کول خو نظام تشریعی کې بیا خصوصا په شرک په حاکمیت کې د سره مقابله کول او ورسره چې کوم د بنی اسرائیل آزادی وو چې بنی اسرائیل چې مسلمانانو پوه شو کنه بنی اسرائیل مسلمانانو هغه باندې د ظلمونه کول نو په دې وجه باندې کته سو سوره زخرف وګورئ 25مه سپاره کې او هغه کې آیت نمبر 51 واړوي ښا 25مه سپاره ایکاون خا کوم کتو دلته دیسه کای دی ګوره ک درو بوبیت داوانه ډکړتا است دوس پټولېږي خدای سوی دی وای چې په دې ملک کې د نظام زمای ولی ونادا فرعون اواز ک فرعون فی قومه فقوم پلکی قال وی یا قوم ای قوم زما الیس لی ملک مصر ولی زما په اختیار کې د مصر بادشاہی نه ده وهذه الانهار تجري من تحتي او دا نهرونه چې مرته جوړ کړی دي چې بیږي من تحتي دا هغه زما د حکومت لاندې دا نه چې در لاندې پېدل خو څه کنه دا سوچنه کوي چې تاسو سره کاټو خو څه من تحتي زما د حکومت ای تخت ملکی زما د حکومت لاندې دا نهرونه چې چلیږي اپ دې ته تاسو درځم کې وبکوي او دا وسره چې کوم دنه مطلب درا ټیکسونه مخونه اخلم اوس هم دا حکومت د مصر زمانه دی دا موسی زما دا خبره خلک کم ټین کې کوي دا چې کله ته د هغه حکومت اعتراض وکي دا موسی زما حکومت باندې اعتراض کوي ولې علی سلی ملک مصر دا حکومت د مصر زمانه دی افلا تبصرون تاسو ګورئ نه دې ماته وایي چې تبه نظام نظام بستاني پوښتوي دا د نظام تشریعي مسله و دغه ځای کې لاندې په دې کې جوړه و خو لیکن وګوره سی ویلې دی وی انا ربکم الاعلى ویلې دی وی زه رب یې ما ګورې فرعون سی ویلې رب یې ما نو دا د ربوبیت لانجه وک نه وا خو په نظام تشریعي کې وا په نظام تکوینی کې نه وخه دا خبره مونږه علامه سیف تکو چې علامه سیف ته چې دا خبره کې چې فدی خنور مونږ سره ډیر دلایل شته خو ته چې وسره دا خبره کې چې رب پر ربوبیت کې بیا د مشرکان اختلاف نه دراغله نه اختلاف دغه دراغله پوه شو کنه البته توایت توحید فی ربوبیت هغه منل او ګره رب السماوات السبع رب الارض العظیم فسيقولون الله دا ټول منل دا ټول څه منل در مونږ وایو بالکل رب السماوات منل چې الله دی رب الارض منل چې الله دی رب العرش منل چې الله دی خو رب الناس نه منل رب الناس نه من چې اوس چې دا نظام دې کدا ټول نظام تکوینی شو نظام تکوینی کې الله من خو رب الناس نه من چې قانون به الله راکړي د دې وجه نه قران چې کله ثابتې نو رب الناس ثابتې تاسو ګورئ موسی علیه السلام چې فرعون ته دعوت ورکړي موسی ورته وایي وایي هغه د رب العالمین دعوت ورکړي فرعون ډایرکټ دغه اعتراض وکړي قال فرعون وما رب العالمین فرعون وی رب العالمین یې څوک دی زمانا غیرم سوک رب العالمین اشتده ده ما خل عالمین نمورد دقا ده که انسانان میکنه خوشفی ده مانا غیر اغور تاوی رب السماوات پا دلیل که همیشه ساری اغا شه پیش کهی چه اغا خلکو تا مسلمی کنه اغا بلستا مقابل خود تاستر منی نو رب السماوات فرعون امانه لخا قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين رب د اسمان مزمه کو دے وما بينهما غتی پمیان ذی کری ان كنتم موقنين کچرت تاسو یقین کوی نو لانجه د خلق پر رب السماوات ک نو وی الله دی رب الارض ک نو چر دی د اسمان کی فصل سوکرا درغنی می د الله دی رب او ما بينهما ک نو دی دوال پمیان سکی خو لانجه پر رب الناس کی وا کوچ کنا او رب العالمین چ کلف مان د انسانانو شی د ټول مخلوق نظام تشریعی کے لانجا کولا ویدا مون منو نو پر نظام تکوینی کے رب منو خو پر نظام تشریعی کے لانجا کولا پوشی پہ لکنا صحیح شوا نو دا آغا دا خبر نمون گو رب العالمین رب العالمین چھ دے نو دا دوارا معنی ہوتا رب العالمین حاکم دے پر نظام تکوینی کے رب العالمین حاکم دے پر نظام تشریعی کے دوارا قسم حکمون دا آغا چلی گی باران دا آغا پا حکم را وری گی صحیح شو کنا از مک دا آغا پا حکم زرغونه کئی بیماری گی دا آغا پا حکم باندی از دی بل طرف تراشا نو خا دا پا دا آغا که بده پا انفرادی جوان که با حکم دا آغا عدر با دا آغا چلی گی صحیح شو اجتماعی جوان که با عدر دا آغا چلی گی پا کورنی جوان که با عدر دا آغا چلی گی نو پا سیاسی جوان که با دا عدر دا چا چلی گی دا آغا چلی گی دا سے رب دے خواه رب العالمین پا مانا پوش ہوئی کنا نو رب العالمین رب دا طول عالم دے عالم ستوئی عالم ما سے واللہ توئی ستوئی بس دا اللہ نا غیر چی سمر مخلوق دی دا طول مخلوق دے کنا عالم دے کنا صحیح شوا البتہ پا قرآن کی دا عالم دری اطلاق دی یو خدا غا اطلاق شو دا خو عام دے دا راجی دیر بینو کی یو قران کریم کی کلا عالم تمانہ دل انس و جن سر راشی دل انس و جن لکہ سورت فرقان اتلسم سپارہ کلے ہاں داغی اول آیات تاسو راوالوی متاسو بے کوشی صحیح شو پیدام اولنے تبارک الذی برکت ورکون کے اللہ دیا غزات تے نظر الفرقان چ نازل کاغ جدائی را اس تن کے فما بین د حق او د باطل کی قران علی عبدی کو بندخ پلوان دی نظر پارا لیکون للعالمین نذیرا لیکون للعالمین دے پارا تشی د طول عالم دے پارا نبی رحم کو طول عالم تن دے چ گٹی بوٹی ونی دی تک پیغمبر نے دے پیغمبر چ راغلے دے او فرشتیم عالم دی فرشتو ته نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه دی خو شوی نو داسې دی ته عالمین نه مراد جنات او انسانان نو کله قران کریم با عالمین ذکر کوي مراد به جنات او انسانان کله با عالمین ذکر کی خو اطلاق ته عالمین به صرف انسانانو باندې پس هغه باندې به په صرف انسانانو جنات باندې بم نه لک سوره شعراء کی درازی خا پس صرف سورة الشعراء روبا سيتاسو نل سما سفارة ها دا لغر روبا سي آيات نمبر دي 165 تو ادري ولا دي باتي 15 شعبان كلها نعم خاطا سبو رأي أتأتون الذكران من العالمين تسولي دون أتأتون الذكران آياتا سرات لك وي ببتكاري سر الذكران سروتا من العالمين لوتا لسران فالقونتا وي دا عالميننا لذلك دات نجي توا چه عالمين مراد جنات و انسانان دوار دي جنات تلي ورنزي چه برابر دي كلي فوش بي دا انسانان صرف مرادو خا دا صرف انسانان مرادو نو دلتا كه عالمين دا دري والا خود دلتا دا عالمين نس مراد دي دلتا دا عالمين نعام مراد دي وذكا منغا دا نظام تكميني و تشريعي جوار ما نكو خا رب العالمين داشو رب العالمين شو پالون كدر طول مخلوق دي پا نظام تكميني سرا تربیت کی او تربیت کو ان کے مخلوق دے پ نظام تشریعی سر قانون ورترا لی گی پدی قانون بچلی گئی ہاں مدعا لگت او دا دلیل اول شو اے دا اول دلیل شو داوید پار ہاں داوید پار دے شو اول دلیل سنگ دا داوید دلیل ترمن دے بلک مطابقت مر اول زائد کنا دے خود بیا روانو کہ خیری سپیڈ کلاوالو بیا پک دعوی دلیل کی مطابقت نہیں خود مر برتے مت دلیل شو عقلی شو نقلی شو وحی شو بل دار بہ پیور تیری کو خود دیدا کہ بلک لک مطابقت جوڑو اگر دار جے تاوی کی صفاتنا دا خدائی خاص اللہ لرضی دار دعوی شو دلیل سر زکۃ رب العالمین دے زکۃ رب العالمین ولی تربیت چ سوک دا چا کئی نو دا اغا حاجتنا داغ ضرورتنا بورتا معلومی نو او داغ فائدہ و نقصان بورتا معلومی نو علم پکر آگے علم پکر آگے صفت دخدائی کی یور آگے بل اغس تربیت والا امور با پیدا کولیش یا وقت بدتا ورکولیش نو قدرت پکر آگے صحیح پکنا نو قدرت پکر آگے نو رب العالمین سر داغی دعوی اثبات شو کی صفتنا دخدائی چی علم و قدرت تے اغد وار سدی خاص اللہ لرد زکات رب العالمین دے دای اول دلیل چھا زکا پکمینس کے ساعت اف مت فرانا غیر الحمدللہ داوا دلیل کی دغوی الرحمن الرحیم دویم دلیل عقلی گورا دویم دلیل عقلی اسماء و صفات نا الرحمن اغا اللہ تعالی عام مہربان دے او الرحیم اغا اللہ تعالی خاص مہربان دے یا دیر نعمتنا ورکون کے دے بار بار ورکون کے دے اغلس معنی کہ مت رحمان و رحیم کروی اگر تب کی تاس کم افٹ کوی تاس تب کی اختیار دے ہاں اگر کولے سی الرحمن الرحیم دای دویم دلیل عقلی شو ہاں ولی اللہ تعالی ولی صفاتنا د خدای خاص اللہ لرضی ولی دی ورلا زک دی ورلا چا اگر رحمان دے او اگر رحیم دے دا شو ہاں خجی فدی رب العالمین کی یو خبر پاتشوا فدی رب العالمین کی رد رد پڑی رو پھر قرآن رد راغ پاغا خلق بانی چاگئی مکمل دا اللہ دا وجود نا انکار کئی دویم ور پسی رد راغ پاغا فرق بانی چاگئی خو اللہ منی خوی اغا اس شے ند نازل کرے قانون مانو مشتے دا تسنہ دا جاچ دی دا دا اللہ را طرف ندی دا دا اللہ را طرف ندی دا کار څوک کی دا کله یهودیان کی د ذات نه یهودیان کی ها هغه کله کله وی الله ايش نه نه نازل کړي سیکولر ادم چې اوس راغله د خپل دغه بنیاد باندې ولاړ کنا دا یو غټ مولا او خداسه غټ وو څه کنا لاړ نبی صلی الله علیه وسلم سره بحث کوله چې بحث کول نبی صلی الله علیه وسلم په بحث کې نور راګیر کو دی وت قسم ورکو ويستاد فالله قسم ما توایا کہ پتورات کے دان دراغلی چ ان اللہ لا يحب الحبر السمين چ اللہ غٹ سرب مولا نہ خوئی کوئی معنی ودا تورات کے اشتک نشتری دل غوسا ورا جو غوسا ورا نسیوی اللہ وئی دوی وما قدر الله حق قدره دوی قدر دانیو نکلد اللہ تعالی حق قدره فحق قدر دانی سرا کم وقت اذ قالو کلچ دوی اوی ما انزل الله على بشر من شيء وی اللہ قدی بشرو کے پہ اچھا حصے اندر نازل کرے تورات امید خود کتاب دے دا پہ کرا غلی دی وی اچھے ام اللہ پاک نے نازل کرے غصہ کرا غلی سارے کنا جو غصہ کرا غلی تو خوبی تیزا تو پدی بانے بازی سے روپائی موپائی یال تک کون دم مشرائی جو کون تلاڑو تی تا خدا او شرم و تا دمون دا کتاب نم انکار کرے تورات نم یا وہ روپائی برانا انہوں نے کوئی سو کہنا انہ بتا مون بیر جنہ پس مشروع مانی تا غوی خدای غرق تا خوال تا که دا اللہ دا بیخی دا ار کتاب نم انکار کرے نو یا وہ طریقه دای چی اللہ حس قانون نلناتل کرے دوی ما طریقه دا ربوبیت ند انکار دا کافر و داوی خوا دوی ما طریقه داوی چی دوی سوائی دوی وای چی نا اللہ تعالی چی کمچه نادل کرے روحانیات دی و قانون پکی نشتره روحانیات دی و قانون پکی نشتره لکه صورت حجر تو پاغیبان رد راشی خوش کنا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم لکه سنگ چی من عذاب نازل کرو پا اغبان دی المقتسمین المقتسمین که به تفاصیل کو ابن جریر ده صلف ہونا ده صحابه ہونا دو دری قسم تفسیر نرا نقل کرد یو تفسیر پکی ده صحابه ہونا دارا نقل کرد چی اغا خلق چی تقسیم قرآن الذين كسان دي جعل القران عظيم چه قران ٹکڑی ٹکڑی کر دین بعض دین منی او بعض نہ منی نمون روزا حج زکات مدرسہ خانقاہ تبلیغی مرکز دات تو جمعات دا وی منو دا منی دا صحیح دا وی لیکن پ نظام تشریعی کے جلانو اور قوانین دی حدود دی مارکیٹ تے عدالت تے وینا ندان پوچھ کنا نو داسی الذين جعلوا القران عزين دی قران جو ٹکڑی کی ندان در ربوبیت منکر دان در ربوبیت منکرین دویم قسم دادی دریم قسم در ربوبیت منکرین دادی چ اغه وای چ مونگا منو قوانین منو و اغه چ زمونگا برابر خو زمونگا در رائے فکر سره برابر شي زمونگا در رائے او در فکر سره برابر شي لکه سوره مائده کې باغ راشي یا ایها الرسول داخل یهود دی دا درې وړه یهودیان دي یا ایها الرسول ای رسولا لا يحزنك الذين غم جن دی نکی تعالی را کسان یو سارعون فی الکفر چا غی منڈی وی کو یو بلنا مخی کی گی پا کفر کی یقولون وی ان اوتی تم هادا فقدوه کچر تا دا خبر چی منگ جوڑا کردی دا در تا در پیشنو وای اخلی و ان لم تو اتوهو اک دا نشو در کولنو فحضرو زانتی بچ کئی بیم اخلی پیغمبر تا فیصلی لرات دل وی که فیصلہ دا حدی اکلا دا کورو دا جل خواه خلی که فیصله در رجم کوله نوی بیای ماخلی جایی ماخلی خواه لکه دوی خواه داغا وکنه نو خپل رای خپل خواه تیسی که اغیر آولی لکه ما تاست مثال در کرو چه در بینظیر پا اول دور که بینظیر چه پاکستان بان راقلی وکنه نوی افتو اغا چه راقلی و در اغیر پا اول دور که دی بعض علماء یو داغا جو که دلائل ویدی کل او اغا دلائل بانی مبنی پا حدیث و مبنی یو بلی جوڑ که وڑانده که اسملی تا چه ده خز حکمرانی ای ده خز حکمرانی پا اسلام کی نشته ده نو پا اسملی که ده بل طریقه داوی چه ده پیش شی نو پا دی که اول خبر داوی چه اول ده بحث ده پارا یا منظور شی یا نامنظور شی چه کل ده بحث ده پارا منظور شی بیا ده آقین پس بحث کی گی نو بیا یا قانون شی یا غیر قانون شی صحیح شو کنه نو چه دوی ده بل پیش کرو نو ده دی بل نفس ورطه سووی وی ده بل ما پیش کوی زکر ده اساسی قانون سره تکر لری اساسی قانون بنیادی حقوق کے راضی آئین کے چه ده خضا و سره یو برابر دی او دی که وی چه ده ده غدی لحاظا ده زمون ده اساسی قانون سره خلاف ده با ده بحث ده پارم نمنظور ہوئی ده بحث ده پارم نمنظور ہوئی یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه که ده اساسی قانون سره شریعت موافق و قانونی کا او یه بحث ده پارم منظور کا و ان لم تؤتوه اکد آغی موافق نو نفحذرو جا کسکی جا تدانو ساتی ده ده رب العالمین منکرین دی خواه ده ده ربوبیت انکار دی ده ده ربوبیت انکار ہوئی خواه الرحمن الرحیم خجی نو دا مو پیدن دو الرحمن الرحیم دا دوین دلیل دے الرحمن عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے دا دلیل سنگ لگی صفتون دا خدای خاص اللہ لردی صفتون دا خدای خلاصہ میں کسوی اساس دی علم دے او قدرت دے پوشوی نو سوک چے رحمان وی اغا نعمتون ورکی ہاں نعمتون ورکی دیری ورکی صحیح فکانا دا نعمتون ارچاتے ورکی نو دغی ذات تا بدا نعمتون علم وی کے بنید دا نعمت تے دا نعمت ندے او چاہتا چیو شے ورکی نعمت خوبا پی جنی او دا نعمتون علم بی وطاو دا بوتا معلومی چی دا صلی اس دی نعمت تا احتیاج لری کوش فکانا دا علم شو قدرت اغا نعمتونا پیدا کولن پکار دی کنا کنا اغا نشی پیدا کولی وغا لا ورکولی نشی نو قدرت لارو بیا پوشوی نو دایت شو الرحمن الرحیم چه نعمتونا پیدا کئی او نعمتونا ورکئی نو علم و قدرت پکر آغی نو بیا صفتونا دا خدای خاص اللہ لرا الحمدللہ صفتونا دا خدای خاص اللہ لرا اغا دعوت بیا ثابت شو خا مالک یوم الدین دا دریم دلیل گورا خد دریم دلیل دعوی دا پدی که زکا دا وو نراوری خا صحیح شوا وو زکا نراوری چی دا زانتا مستقل دلائل دی مستقل دلائل دی البته ربط ترخپل میان دمشتا دی چی الحمدللہ نرب العالمین خوشوی صفتونه د خدای خاص الله ری خاص صفتونه چشتا مزان سره ساتي که د خلق او نه د خلق په تربيت هم کوي په دغه صفات سره الله د خلق تربيت کوي خا چې تربيت الله تعالی د خلق کوي الله سره ډیر لوی خزاني دي نو دا خزاني خلق ته ور کوي او کنه ځان سره ساتي نو ای الرحمن الرحیم نه ساتي نه خلق ته ور کوي او عام ور کوي خاص ور کوي صحیح وا خا اوس د نعمتونه مونږه خرو کنه دای بدر ابا دا نعمتونو چې مونږه خورو نو دا خو بس مونږ دغه شان ته خورو چې ترې به موهار وکنه پوه شئ هیڅ څوک نه پښتنه نه کوي وای نه مالک یوم الدین ما اختیار مند د ورځې د جزا ده معنی به دا څه کوي ښا اختیار مند د ورځې د جزا ده دی مشرکان ته وایا دی مخالفین ته وایا ته دغه څه به موهار شو تر نه د دین نعمتونو بر سره به حساب کیږي ورځ روانه ده ښا ورځ روانه نو دی به وای چې نه هغه ورځ کې زما شفاعت ده کنه دی خو هغه شفاعت یا دی شفاعت قهریه خوښ وي نو هغه شفاعت قهریه به ما ده شفاعت کی به ما بخلاص کی الله تعالی نه شفاعت ده بل چانه چلیږي اختیار من دور دی ده جزا ده کامل اختیارات ده الله خلاص کی دي کامل اختیارات ده چا خلاص کی دي ده الله خلاص کی دي مالک او ملک مالک چې کوم ده نو هغه کلی اختیار چې لري داغی که ده تصرف اغا تا مالک ہوئی او مالک گوره جزی اختیار لدی ده پاکستان بادشاہ و ده افغانستان بادشاہ و ده خلق که کلی تصرف کولی شی تو دوی پا کورونو کی و دوی پا پیدایش و پا مرگ و پار سکی ده نشی کنی خوش اغا مالک ده مالک کیوی اغا کلی اختیارات لدی خواه مالک ده تویلی کیوی دیو جن بیزاوی چه مانا کهی ده مالک وی المتصرف فی الاعیان المملوکت کیف یشا بیزاوی وی المتصرف اغا ذات چه اغا تصرف کیف الاعیان المملوکت فا اغا مملوک و شایانو کشه ده اغا پا ملک ده اغا مملوک ده ده طول شان ده اغا مملوکی کیف یشا چه سنگ اخوخی ما او تام تصرفات حقود یوسیز مالکان کلتون و کیف یشا پک تصرف کولی شو چې څنګه جی چاہے بس کوا نمنا جی چاہے نہ خدا چاہے پوه شو کنه الله چاہے تصرف بکی دانه چې من چاہے چې سر لغواڑی دانه شي کولی نو دغه تصویر کی کی دغه ته مالک ویل کی مالک مو پیژند کنه المتصرف اغه ذات تصرف کیف الاعیان المملوکه په اعیان مملوکو کې کیف یشا څنګه چې خوخی دا اغه نو بل څوک د دې وجنه قرطبی وای په بل چا باندې د مالک اطلاق حقیقتا نکیگی منگا و تاسو که سوسیز مالکان کردون و آغا مالک مجازی مالکی مجازی خواه او دی وجن آغا وی چه علی الاطلاق بدغا نکه علی الاطلاق بده دی اطلاق نکه بلکه مالک مکان مالک زمین دا سوایه کنه مالک الارض مالک البیت دا ویلشی و مطلقا مالک اطلاق غیر الله بانی دا فکار نده دا مناسب نده خواه نو دا مالک سو خواه مالک زکه منگا مالک المتصرف في الاعيان المملوكه كيف يشاء ذكي من غمار الاختيار من دو پختو کی چ سنگے خوخ یا شان تصرفات کی نہ کامل اختیارات واری نو کامل مختار دے کامل اختیار مند دے یوم الدین یوم ستوی یوم چې کوم دې اوره دیتا وای ښا ورستته وای اورذ په شریعت کې من طلوع الفجر الى غروب الشمس د سبانه سورج د سبار او جنور نه سباقا کوشوي ان تر سپوري تنور پرې وته پوري دیتا یوم ویل کیږي قران کریم کې بیا د یوم اطلاق په هغه خاص ایام د عذاب باندې مشوي دی د یوم اضافت قیامت تم کی یوم الدین یوم القیامه کله د قیامت نه مخ کې وخت یوم ينفخ فی الصور هغه پښ پیلې کی چې پټواله کیږي د قیامت نه مخ کې حالت ته پاغي باندې یوم اطلاق کیږي یوم الزحف قران کریم کې د جنگ ورځې د جنگ ورځ یوم ممی ولهم یوم اذن دبره د جنگ ورځې تم یوم ویل کیږي نو د یوم اطلاقات په قران کې ډیر راغلي دي دلته کې یوم الدین د قیامت طرف ته نسبت الدین طرف ته نسبت شوی دی په شوی مالک یوم الدین مالک د ورځې د الدین د جزا اختیارمن د ورځې د جزا جزا ورځ د قیامت د دین د قیامت ډیر نمونه راغلي دي او چې کله د قیامت بحث کول په قران کې دغه کې په اصول کې نو ال تر تما ذکر کړو یوم الدین دی یوم الجزاء دی یوم الحساب دی یوم الحشر دی یوم التناد دی یوم التقابن دی غنو نو تقدیر ذکر کړو خا یوم الحاقه یوم القارعه په څه ډیر نمونه د قیامت راغلي دي خا قران کې یو پکې سوي یوم الدین دی خا مالک یوم الدین اوس دین چې دی دین څه ته وایي نو دینو دان یا دینو دینن په لغت کې جزاء ته څه وایي بدلی ورکول ته ها بدلی ورکول ته دین نا هم کما دانو پښې حماسه تاسو ویلی وای کنه حماسه کړای دین نا هم کما دانو موږ مسراغه سو کله که څنګه چې کړیو موږ اسه جزاء ورکا مطلب دا دی کما تو دینو تو دان پښې کنه کما ته دینو تو دان پښې څنګه چې تکه آغا شان بسر کیگی دیسا کاریا بریم خوش بکن آغا شان دی مطلب بدلب آغا شان ملاویگی نو دین ستا ویلے کیگی جزا تا بدلی تا دیتا ویلے کیگی نور دی دین معنی راغلی پا لغت عربی کی تقریبا لس معنی راغلی دی سو معنی راغلی دی دین لس معنی پا لغت عربی کی راغلی دی پا قرآن کریم کی دی دین معنی یو معنی خود جزا دا وغد دا غزائی دی چرا لخا دویم پا قرآن کریم کی دین پا معنی دست رازی پا معنی دست طاعت سر رازی لکه سورة توبہ 29 نمبر آیات سورة توبہ لسما سپارہ کے لئے 29 نمبر آیات یو کم دیر سم آیات تا سو گو رہی آل تا دین معنی با طاعت رازی دست با رازی طاعت آو سورة توبہ لسما سپارہ کے آیت نمبر 29 تدامکو قاتل الذین قاتل الذين جنگو قیدا کا سانو سر لا یؤمنون بالله ایمان مروڑی پال لا بانی ولی یوم الاخر پر رد اخرت بانی ولا یحرمون ما حرم الله ولا بالیوم الاخر نہ پر رد اخرت مانی ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله او نہ حرام کی غش چ اللہ حرام کڑی او دا رسول حرام کڑی دی ولا یدینون دین الحق اے لا یطیعون دین الحق دی اطاعت نہ کی دین حق او سید حق دین اطاعت نہ کی دغدا کی بدا معنی کی کلب تکم دے قران کریم کی دین چې کوم دنه په معنا د قانون سره براغلی په معنا د سره براغلی د قانون سره لکه سورتی یوسف سورتی یوسف چرواړې آیت نمبر 11 سم سي پاره خان نو نه په آیت ته وې مې را 96 لیکه نه 76 نمبر آیت پیدامکم فبدا ابي اوعيتهم نشوروك لدي يوسف عليه السلام پاغا بارونو پاغا غوند موږ ته غوند او تاسو ته سوال سره خبر بوري پاغا بورو د دوی باندې پاغا غوند د دوی باندې قبل وعاء اخيه مخک د غوند د روح خپلنا ثم استخرجها بيرو باسا غل سواغ من وعاء اخيه دا غبار د روح خپلنا کا خاکا ذالک کدنا لیوسف دارنگ چل قولیو مونگا یوسف علیہ السلام تا اسا پسی گو رئی ما کانا لی اخذا خواہو نو دا یوسف علیہ السلام چنی ولی ویروح پل پی دین الملک پا قانون دا بادشاہ کی پا قانون دا بادشاہ کی یوسف علیہ السلام پل رول پا قانون دا بادشاہ کی ننی ولی پوچھو کنا ولی اگر غیر اللہ پا قانون بان عمل نکولو صحیح شو کنا یہ نیولے ہم نشو پا کولی پی دکا آگے کی دنیولے ترتیب نو صحیح شو کنا نو دارا ہو دا دویم دا دریم مانا شو سالورم چکم دے قرآن کریم کی دین راضی کله پمانه د عبادت سره پمانه د عبادت سره لکه سوره زمر پنځم نمبر آیات ها سوره زمر دروشته مې پاره کړې پانچ پانچ نہ دے یار تین دے ہاں دغا دے ان انزلنا الیک الکتاب یقینا من نازل کرے تا کتاب بالحق پہ حق پر اشتیا سر یا لاظہار الحق کے دپار دے ظاہر ول حق فعبد اللہ نو عبادت کو دا اللہ تعالی مخلصا پدا سے حال کے خالص تو ان کے لہو اغی لرا اللہ تعالی لرا الدین دے عبادت دلتا دین معنی سبکے عبادت بکے ہاں انت بل عبادت معنی کی دغا رنگی سورت مؤمن کے سورت مؤمن کے ہم دا سر آگلے دے ورپسی سورت تکا نا سورت مؤمن کے آیت دے فین سار تھا فین سار فین دش پی التا فمانة الدعاء سر راغلي فمانة الدعاء سر پیدا مکلون هو الحي لا اله الا هو اغا الله جوان ده ده نشت ده لا اله نشت ده معبود ده نشت ده حاجت روا الا هو غير ده اللانا فدعوه نو داغنا مدد غاري مخلصين له الدين پدا في حال كتے خالص كو ان كي تاسو اغل رد الدعاء سمانا با كوئي دعاء خان لذا كبر دعاء مانا كي بيا صحيح شوا کلب دین راشی په قران کریم کې په معنا د اعتقاد سره په معنا د سره په معنا د اعتقاد عقیدې سره لکه سوره بقره کې راځي سوره بقره درې مې سپاره راه آیت دې 256 ښا 256 پیدام کو لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین نشتہ دے زور پہ دین کے نو چیدہ دے دین مانا ہوگی کہنا نو خلق بدر بان اعتراضات شروع کی چھے والا کا پہ دین کے زور نشتہ دے لاتا وائی کا نن دا صحیح خبر دا تو جہاد ہم شروع کر دے توپا کم راغست دے لانجیم جوڑی کری دی قرآن کے اللہ وی دین کے زور نشتہ دے نو بس ری دے خلق پوچھے خواہ خواہ خبر دا نتبا دلتا کہ دین مانا خو پی جنی کہ دین اطلاق و اعتانا نے پی جن دلے گوئی ہے پوچھے دا مانا وارا لا اکراہا نچلی گی زور فی الدین پا عقیدہ کی عقیدہ کی اسلام زور نہ کئی کہ کئی نہ کئی کنا والا کافر ہی سید کافر یا خو لیکن دا خبر دا کہ عقیدہ نہ بدلوں خو اسلامی نظام تسلیم کر اسلامی سے کہا نظام تسلیم کے بعد ذمی پہ شکل بوسی گی کہا لازم ذمی پہ شکل چوسی گی نو دا سی بھی دو خو عقیدہ نشی بدل عقیدہ خو ما گئی نو دا معنی بکے لا اکراہ فی الدین او دا چلی گی منا دغشان چلی گی منا دا زور دکھا تب او سڑی پہ سفیر او آغا بخلی کریمو او خبر رکے بکاتی بدل بکو والا تا عقیدہ نو لا اکراہ فی الدین نچلی گی زور پہ عقیدہ کے نو دغا دا بر دین مانا سکے عقیدہ اعتقاد صحیح چوکا نا داشوا کلپ دا دین مانا نظامی سبائی دا دین مانا با نظامی لکا صورت انفال سورة انفال فراوبا سينا حمد سفارة ختمي دي آيات تقريبا انتا دستي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة او جنك ويدده كافر سر ترديد فتنة پاتنشي ويكون الدين كله لله مسل برتنو جل تخلای کرا فی الدین ولتا وجی جنگ کوی دا سنگ جبا قران کی تزاد خوب نی نہ نوای نشتا دی و یکون الدین وشی نظام او قانون کله ټول پټول للہ الله لرا د ژوند پټول شعبو کې انفرادی اجتماعی پوښ کنا اگر ټول نظام چاله رشی الله لرش دانا چې باز نظام د الله باز نظام د غیر الله دانا نه دانا چلیږي اذا كان الدين لله اذا كان الدين بعضه لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله كلت الدين باز د الله د پارشي باز د غیر الله د پارشي منذ روجا حج زکات وای کوي سیدا تبلیغ تزای دغه خانقاه کی نه جمعات تزای خو لیکن دا خبر را کہ بعضه لغیر الله بعض بد غیر الله اگر بعض وای زمون حق دے کا دغه حدود او قصاص ها داس نمبر ته مون جوړو نو چې کله داس حالت جوړ شو الله وای نو وای وجب القتال فرض شو جنگ حتا یکون الدین كله لله حتا چې دین ټول پټول د الله د فارشی دیو جن علماء وای دي دکې فتنه معنی سره پدې دکې اگر تجزید دین لا اذا كما نعرف فتنه صدا تجزيد دين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه جنگ وسركوي تر دي چه فتنه پات نشي په دين کې تقسيم پات نشي بلکې دين کلي شي يو ده تراجم شي نو چه ختم شو فتنه ختم شو و يكون الدين نشي به دين كله خیال ده كله په دال نه كله ټول پټول لله خاص ده الله ده پارا ده ټول ده الله ده پارا شو خو شي پلا مالك يوم الدين نو ده دين ده درې او ده واتم مذکر کنا په قران کریم کې دانی چهار د تزی یاد د جزا معنی شو کړی او هر ځای کې یاد دین معنی بس مغه یو دین کې نه نه دا په مختلف ځایونو کې مختلف معنی راځي خو شی پله صحیح شو اوس خیر ده کله تاسو وایئ چې موږ پوی نشو نو دا خو ستل دا به تاسو په خلاره خلاره پویږي مالک یوم الدین اختیار من د ورځې د جزا له د ورځې د قیامت ته په دین کې مدري خبري بنیادی سو خبري دري خبري یو چې کوم دنه پکې د طاعت معنی پراته دی دویم نمبر سره دویم نمبر پکې د قانون سازي د قانون معنی پراته دی دریم پکې د جزا معنی پراته دی دریم پکې د جزا معنی پراته دی اوس د چا په دین کې دل د چا په دین کې دل دې سمانه ده د فلانه فلانه چې هغه قانون ساز معنی لیدي داغه د قانون اطاعت کوي په دې عقیده باندې په دې نیت باندې چې هغه بوله دې بدلا ورکی پوښتنه کنه صحیح شوا نسوک پا دین اللہ بانی دی دین الاسلام بانی دی آغی اللہ قانون رالی گن کے منی جوڑا ان کے با منگ ذکر نوائیو چه گورا دا قرآن دا اللہ کتاب دے دیتا خو منگا مخلوق نوائیو القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق ان با جوڑا ان کے معنی نکو قانون رالی گن کے دے او اگر چکم دے منگ دا آغا دا قانون اطاعت کو بدل برا کئی صحیح شوا کانا سوک پا دین الجمهور بانی دی کنه دا جمهوریت پا دین دی اغای عوام و تا قانون ساز وی وی دا برا دا قانون جوڑی دا دا عوامی نمائندگان من بر دی قانون اطاعت کو دا دی وجن جذاب کم از کم دایی تی پر ملک دا می پریگ دی صحیح چو کنه سوک پا دین الملک دی دا شنشایی حکومت تی اغای بیا دا غطر از صحیح چو کنه من ارتازو دین الله او دین الاسلام بانی من که ویلی ان الدین یقینا قانون دا جوان عند الله پاس شوی پا دربار د الله کی الاسلام د فار د بندگانو قانون د سر ټیټای دی وختو معنی ګردار راځي ښا صحیح قانون د سر ټیټای دی بنده تعالی صرف سر ټیټ پکار دا چې ته بده الله قانون راغې بس منم د الله قانون منم دا نه الاسلام معنی د الاستسلام الانقياد الخضوع پوه شو کنه سر ټیټي په تفختو کې وای نو ته په قانون ستا قانون لپاره قانون دار د سر ټیټي بس تب اس طرح ٹوٹی کے باس ہو پوش بھی دانا چھے نوری گلد پہ مشورہ کون دا اللہ قانون دے دانا چھے وری گلد چھے پاس بشی ہو کا فیل بشی دی تبے گورو دی تبے نگوری خواہ مالک یوم الدین اس درم دلیلوں برابر شو درم دلیلوں برابر شو پہ درم دلیل دعوی سرو لگوئی صفتون دا خدای خاص اللہ لرزق دی قدرت و علم چ مالک یوم الدین اختیار مند دورت د جزا د جواب ورکئی نو چې جزا ورکئی نو دو کار به یو په وتر دی د گناهونو د دوی د نیکو علم دی وی به تک نه وی وتا ته اوس نه پیژنی یو سړی چې بل پته وته نه خو خر په بے کلال داږي پوه چې کنه فغه ما وتا الله تعالی خدا سینه دی الله ته خدا ټول د ذری ذری عمل علم دی ذری ذری عمل علم ورته دی کنه اوس د علم راغ علم مفید بیا ور سره قدرتوم شتله سو دانش کوله کی وای چې الک مونږ به ځان خلاص کو ځان به خلاص کو جلوس په وباسو مظاهره به وکول انجه به جوړه کو نه نه خلاصې دي پوه شو اختیارات دې مشتره قدرت داغه کامل قدرت دی نو چې دواړه قدرتونه مالک یوم الدین نه ثابتيږي نو څه ثابت شوه چې الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي که پوه شو کنه ایاک نعبد و ایاک نستعین دعوه سره د دریو دلایل نه اوه ده شوه چې اوله شوا نو اوس نتیجه نتیجه سشور دی داوی چې صفاتونه د خدایي خاص الله لره دی نو خدایي وایستا خدایي خو په مختلفو چیزونو کې دا په عبادت کې دا په مدد غوښتو کې دا په حاکمیت کې دا نو خا چې اوس دا سدا نو ایا کنا عبدو چې صفاتونه د خدایي خاص الله لره نو خاص الله مستع عبادت کو د بل چا ځکه نه کو چې بل چا کې صفاتونه د خدایي نشته دی نتیجه راوته تکرارونه وتا اياك نعبد خاص تعالی بندگی کو مونگا و اياك نستعين او خاص تعالی مدد غواړو مونگا دوړه خبره را لې رد شرک فی العبادت مشو چې بل چا عبادت نه کو رد شرک فی الدعاء مشو چې د بل چا نه مدد نه غواړو غره یار د بل چا نه مدد نه غواړو اياك نعبد دا د مکه سره نتیجه زکه پکې بیا مو ورانو عطف متفنان اور خا ذکر دعور دلائل سره یوزایوی بیا چکه په دلائلو کې استقلال نظام ځان ته ذکر کیږي بیا پکې عطف نی او بیا چکه نتیجه داسي چې نتیجه د دلائلو پورې منسلک راوړی شي منسلک راوړی چې هغه ډیره د دلائلو نتیجه کې کله ډیر زیات دغه وی کنه ارتباط وی نو بیا پکې مینس کې وو و غیر حذف ایاک نعبد اوس دا ایاک د دې معنی به موږ څه خاص تعالی دا خاص معنی ولیکو وجه دار دا خاص معنی درکو یو لفظ د ایو دی لفظ د ایونه او د ایتون په خپل باندې دلالت په خصوصیت کوي په سبا نه کوي په خصوصیت نو ایا راغلی دی ځکه ایاکا دویمه خبره دا ده چې دا ایاکا د نعبدو مفعول دی د نعبدو څه دی مفعول مفعول رستوی که مخکی وي روستې کنه د فعل چې د فعل نو روستې او تارا مخکې کو نو تا په نحوه کې قاعده ویلې و چې تقدیم د ما حقه تاخير يفيد الحصر والاختصاص کم شی چې داغه مقام دال چې هغه شاته پاتې شي هغه مخکې راوړو نو حصر او اختصاص پراشي نو ځکه معنی کو اياک خاص تعالی را صحیح شو دریم دال چې اياک کړه د مفعول لا مخکې شنو عطف متف لاړو اوس عطف نشي کولې په دې باندې چې اياک نعبد ونعبد فلانا نعوذ بالله کنه خوش دانسی ویلی هو کتا داسی وچ نعبد کا و نعبد فلانا دا سیو هو اياک نعبد و نعبد فلانا دا نه ویل کی پاره وای کی نو عطف کی پلاړو چا پشو عطف نشي کی دې مالی مرا چ خصوصیت ته الله سره بل چ سره نه جمع کیږي عطف کی خو جمع وی کنه نو بل شی نه جمع کیږي نو اياک نعبد خاص تعالی ربندگی کو مونگا نعبد عبادت راغ عبادت ستو یارا د عبادت معنی صدا او د عبادت مصداق صدے نو ابن عباس ته بدیده معنی کوي اها عبادت معنی وره ول د عبادت معنی دا الخضوع الخضوع یو شی کټکیدل التذلل یو شی ذلیل کیدل عرب وی طریق معبد دا معبد لارغه ای مذلل خلق په دومره تریلی تریلی زلان لارغه په خپل سره لاندې پوه شو کنه معبد دې ته نخ کټه کېدل ذلیل کېدل ځان ذلیل کول دې ته سوی عبادت وي خو په اصطلاح د شریعت کې عبادت څه ته وي ګوري ورته نهایت الخضوع ها نهایت الخضوع انتهایی عاجزی کول وتذلل او انتهایی ځان ذلیل کول على وفق ما كلف به فاغه طریقه باندې چې په کومه طریقه ته مکلف دي په دې طریقه وکا صحیح شو مع اعتقاد الوهیت المعبود ساده عقیده د الوهیت د معبود نا چې معبود د الوهیت عقیده به هم څه کې اغبو سلام لري نو سوشو دریسی نشو نو نهایت الخضوع انتهایی عاجزی اوس انتهایی عاجزی کې خو په داسې طریقې نه کې علاوه وخت ما کول نه فبی الله دا توي موږ داسې وکا چې اول قیام کا بیا رکوع کا بیا سجده کا ترا دي تر الټه غاړي شروع وکړه علاوه وخت ما کول نه فبی دی او نه کدا عبادت نه دی دا عبادت نه دی خبر اورسې دی کنه دا رنګې علاوه وخت ما کول نه فبی تا پکې مطلب دا دی دا بل خبر راواله مع اعتقاد الوهیت المعبود صحیح شو کنا اعتقاد د الوهیت ته معبود ترا پاسې دی د بل چا د رسول الله خبره معنی کني معنی دام خضوع دا هم تذلل دی على وفق ما كلف به دی الله رته وی دی چې اطیع الله و اطیع الرسول په دې مکلف کړي په هغه طریقه تا او ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اس دا عبادت شو دا رسول اللہ کا نا وائننا دا نشو دا مع اعتقاد الوهیت المعبود تے پر معبود کی دی الوهیت صفات و معنی علم پک و معنی یا پک قدرت و معنی پر خبر عورت دی کنا یا ورت دا اغی لوازم ثابت کی کاغذ پک او نہ معنی خدا اغی لوازمات ورت ثابت کی کنا نبیام کی کم دن بیام دا سر بیام عبادت تے غیر اللہ دے بیام عبادت سر غیر اللہ دے ودا عبادت تے غیر اللہ نہ دے تا پھر پوچھو کنا پدی خبر باندھی دا تعریف تے عبادت شو خاص عبادت ابن عباس دی یا کنا عبدو معنی کی وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَنَعْبُدُكَ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ اغه مونږه د خاص معنی پښتو کې وکړه هغه لپاره به کوي نعبدوکا مونږه بندګی ستا کو ولا نعبد غیرک او ستانه غیر د بل چا بندګی نه کو دا یو معنی کړی بل معنی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا منقول لکنا ترجمان القرآن لکنا اغه وای لکن وحد ولا نطيع غیرک پوشی پیدا لکن وحیدو منگستا توحید تا بندگی تا لرا خاص کو تا پا عبادت کی یو گنو صحیح شو ولا نطیع غیرکا اوستان غیر دبل چا طاعت نکو طاعت نکو دین پتہ لگے دیر دی عباس ترجمینا رضی اللہ تعالی عنہ چی عبادت طاعت تم شامل دے عبادت معنی دے طاعت تم شامل دے نو طاعت غیر اللہ کولن شرک دے او شرک دے خو طاعت لذاتی ہی طاعت لذاته طاعت لغيره نه ده کته تو چار دی وجن طاعت کې چې الله ویلي دې طاعت کوي اطيع الله و اطيع الرسول کده چار دی وجن طاعت کې چې الله ویلي دې و اول الامر منكم ها د اول الامر د علما او طاعت کې یو معنی دام ده کنه ډیر مفسرون دام را نقل نه یاد بادشاہانو اطاعت کې خپس کې په هغه طریقه باندې چې الله ویلي دي چې زما په شریعت کې دن اطاعت کوا پوښو کنه اطاعت فی معروف په شریعت کې دن اوس کتر افاس دي او د شریعت نه بهر ته په ځان باندې اطاعت د اطاعت ته خو ګناګار شي خو کله اطاعت التزام دی کو چې دف ما لازمی دي پوښو کنه دا قانون چې د جوړ کړل دی الله د قانون سره خلاف او دا به منن کوم څه دي دف ما لازمی دي نو دا التزام د اطاعت دی نو دا التزام اطاعت غیر الله بیا شرک دی التزام اطاعت غیر الله بیا څه دی شرک دی لذاته ولې دا لذاته شو لغیره خو نه شو لغیره هغه چې د الله د وجنه د الله د حکم د وجنه اطاعت کول اوس هغه خپل اطاعت قانون جوړ کوتا قانونی حیثیت تسلیم کو او پدان دے قانون پہ اعتبار سره لازم وګڼلو نو چې دے قانون پہ اعتبار سره لازم وګڼل دا بیا شرک تر اوځي ها دغه د اتخذو اخبارهم ورهبانهم ارباب هغه طاعت کول کړه هغه عبادت نو کول خو طاعت کول خو چې هغه ورته کوم شی حلال ولو دی حلال ولو چې هغه کوم شی حرام ولو دی حرام ولو هغه وته وی دا به جرمی نو دی وی دا به جرمی هغه ورته وی دا به غیر جرمی نو دی وی دا به غیر جرمی د پاکستان اساسی قانون سلورم آرٹیکل وګورئ جرم و سزا کا تعین صرف اور صرف ملک میں رائج قانون کرے گا د جرم و د سزا تعین با صرف اور صرف ملک رائج قانون کئی نو رائج قانون جیسے چلو کو رائج قانون جہاد جرم کو نو خلق پکی ونیول وی وجل سیو کرل کنن شریعت قانون جرم کو نو داغی پر مطالبه خلق رائج قانون دا کارو کو او غیر جرم جرم کو جرم غیر جرم کو سنیما جرمو نو می دا غیر جرم دی پاغی پر داغ بانی پولیسو درو لی پیرا پی ورکو چی سوک سنیما تا تاوان ورمار اونا رسی خبر رو رسی دی کنن دا سی طریقی سر دا طریقی وی خطا سو مادرن کو پر پیجا نینا پا خوانه اگر دا بجحل کو پر نده دا او جدید کو پر دی خواه صحیح چو کنن نو دا سر دا طاعت لذاتی ہی دی طاعت لذاتی ہی چی دی غیر اللہ او کی نو دا بیا شرک دی خدا بیا کفر دی ایاک نعبدو نو لکا نو وحد ابن عباس کے بوئی ولا نطیع غیرک او منگا طاعت دی غیر اللہ نکو او دا طاعت تی چی قرآن کی رازی چی دوی بیا وی ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا یا اللہ منگا خطاب داریو کردی اخپلو ساداتو مشرانو و اضلون السبیلانو منگے گمراکو دلار حقنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب نو یا اللہ دو چن عذاب ورتا ورکا ولعنهم لعنا کبیرا او دی بانے خود دیر لوی لعنتو کا منگے گمراہ کرو اللہ بہت ایکینے پارا لکل ضعف ولیکن لا تعلمون ہر یو دے پارا دو چن دے تاس دے پارا دو چن دے تاس ولی دا سی پا جاہل کے روانے دے پوچھوے مدالہ غریب بہرحال ایاک نعبدو اس عبادت بیاد دو قسمہ دے عبادتو عبادت چلے دا بیا سنم دے عبادت بیا دو قسم دے یو انفرادی دے یو اجتماعی دے انفرادی عبادت اگر جستار ذات سر تعلقی دا بیا یو د زړه عبادت ته یو د بدن عبادت ته په بدن کې بیا جبا دا سترګي دی وګونه دا وګونه دی پوزا دا لاسونه دی پی دی بیا تر دې هر یو عبادت را جمع کې بیا په دوه قسم دی یو فعلی دی دا دا تاسو د کول نشي ماته پته واسه ته ویم سره یو فعلی دی یو ترکی دی یو کول دی یو نه کول دی پزړه کې وسکه سبا نه کې الله بیا دی ایمان په فکر اولی فرض دی لیکن کفر په فکر نه راولی خوشی هغه بیا ته کم بکی بیا یا فرضی یا واجبی یا مستحبی خیال مده کنه یا سنتی یا مستحبی داس راضی او دغه کم بنکی نو هغه بیا یا مکروه یا حرامی نو دات تا طول لا جمع کی کنه بیا دات تاسو ګوري بدایع الفواید ګوري په سورت فاتحه باندې ابن قیم یو رساله لیکل دا دغه دا او بدایع الفواید کنه خارص بدایع الفواید کنه اغه کی بیا را نقل کړی دی نو هغه طول تر جمع کی نو پنځش پیته عبادت تاسو په بدن کی اگر ار وقت چلوی کی بگوری خان جب بر سنا ساتی او سبا پی وای سترگ بانی با سر وینی او سنا بی بنده نا نا جی پر دو خلطا پی گوری پوچ بکنه نو دا سری دا طول دا تی پودا بانده نو دا طول سری دا سری دا تی راجمه که بیا پین ساتی باده تیو تی جوری گی اگر بیا دان لو گوری اجتماعی عبادت بل اخواته دی اجتماعی نظام کم دا چه کم تتابیداری دا غیر الله که کنه اطاعت اطاعت تمانی سر عبادت قرآنم استعمال کرده علم آهد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان شیطان عبادت حسوق نکی یو معنی داره چه اللہ تطیع الشیطان شیطان اطاعت مکوی صورت یکیم کرده خواه نو با هر حال فیتم آیات دیلتا نو دا سری ایاک نعبدو خاص تعالی بندگی کو مونگا خاص تا طاعت کو پا انفرادی عباداتو کی پا اجتماعی عباداتو کی اجتماعی عباداتو کی بیا پورا نظام راضی خواه زکتی دا غا سرخسی دا ادب القاضی باب تڑی کنا نو اول کی کتاب القضاء کی وی وعلم ان القضاء اعلم ان الحکم چه حکم چکم دے یا قضاء قضاء چکم دا وی دا صدا وی دا پا دا غا سرخسکم دے نو وی دا من اهم الفرائض دا غال عبارت مانو سیر شو ومن اشرف العبادات او اشرف عبادات پوشی اغم بیا پی عبادت کرا دی دا اللہ رضا را پارا بیا کرے بلچار پارا بیا نکی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین بلگورا او خاص تانا مدد غوارو منگا عبادت دی زکا کوچی الہ تی الہ زکای چی صفات دا قدرت و صفات دا خدای تعالی رضی الحمدللہ و ایاک نستعین مدد در نزک غواړو چې الٰه ته ولی زک علم تاسو را دین زمونږ سوال اوري زمونږ په سوال کویږي الله او قدرت تاسو را دین زمونږ سوال سر کولې شي جواب را کولې شي پورا کولې شي زمونږ ضرورت صحیح وا نو و ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو نتیجه بل را وته صحیح وا اس داس یونی چی ایاک نعبد و نستعین داس یونی وای خا بلکہ زوار دوار سره ایاک ایاک راولو دیده پاره چی معلومه چی چی هر یو کی حسر پکار دے دانا چی عبادت کی حسر کی او مدد یاد اللہ نہ غواڑو د غیر اللہ نیم تو غواڑی دانا دا کار بن کی نہ نہ مدد بم خاص تا اللہ نہ غواڑی عبادت بم خاص تا اللہ کی اس پدی سوال لے سوال داده که مدد غوختل او دعا کول دا خو پخپل د عبادت ته قسمونه نه دا کوم د عبادت یو قسم دی نو لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین نو و ایاک نستعین دا پس سچ تر اوړو په غی کرا غی کنه ایاک نستعین جواب داده چې نه دې ته ویل کیږي تخصیص بعد التعمیم د پاره د اهتمام شان اهمیت ته ورا دا ولی زکه شرف په دعا خلق ډیر کولو د غیر الله نه به مددونه غوښتل د غیر الله نه به دعاګانې کولی نو دا ډیرو نو په دی وجه سره سوفر اهتمام د دیو کو چې و ایاک نستعین سکلو دا ځان تراو بل په دی کې اشاره شو دی خبرې طرف ته چې بعض خلق خدا ځي چې عبادت خود یو الله کوي پوه شو کنه خو مدد ته نه غواړي عبادت کے دان ستڑے کئی نو یو چکم دے عبادت دغه شرعی دے او یو جهد شرعی دے نو یو جهد شرعی دے یو سوال شرعی دے نو جهد شرعی خو کئی و سوال شرعی نہ کئی نو اگر تیوی سوال شرعی نہ کوا سوال شرعی نہ کوا اغم دا اللہ تعالی نہ کوا خا دادا بل ایا کا نعبدو چکلتا ہوئی کنا نو تبا پا عجب کراشن کوي لکه زد الله عبادت کوم پوشي ز عبادت کوم نو غره دته وای چې وایا ک نستعين الله خاصتانه مدد غواړو بغیر د مستر مدد نه د عبادت هم نشم کولی بغیر ستاد مدد نه د عبادت هم نشم کولی د عبادت مستاپ مدد دی نو عجب لاړو ختم شو ریام ختم شو پوشي کنه نو دا پک راغی په ایا ک نعبدو کې رد راغی په معتزله وباند معتزله دغه باندې په جبريه وباند جبريه وای چې عبادت بنده کوي کنه دا بس الله کوي دا هر څه په الله کوي دا بس سری لکه د انسان هیڅ اختیار نشته انسان مثال وای د کانی د چودي وشتو نو بس هغه کانه دې لاړو هغه د پریوتو هغه غریب خو کیسه اختیار نو کنه دغه شان ته دی ویخه دی وجنا هغه جبري چې کوم دی هغه باغ ته تلو کنه په هغه باغ کې مالټي شو کول غلای کول نو سړی پر هغه له وته وی چې لکه داس کی وی رزق اوس نو کومه ده الله پاک زما د اخ پی دی خو را روان کړی نو راي واستم دی باغ ته نو وی بیا چې کوم ده زما د الله سن چت کوم ده مالټه پر او شکر نو بیا زما په دی لاس ده مالټه سپینه کوم زما په دی خلی کی نو زما د خلی په خو زول بیا تیر کړ هغه وی ښا او پوهه دی خو بابا نه پوهیږي لا وړ را واغسته خو مضبوطه او روغ د ولود امن دی ولود چې وی ولود وته وی غار ته کوم ته علیکم دې وارم ظالم او دا و اغه ته دا خو مان نه پیدا الله پاک زما په دی لاس نه دا لور لا پورته کو پوجو کنه بیا یو چت کو بیا تاریم لا لاس کو صحیح شو نو په دی بچ کوی کی دا ته وته نه پویږي نو ایا ک نعبدو کی په غیر چته والکا عبادت کی تک نو دا الله نه کی دا الله مدد ته کی وی خدا الله نه کی جته وته غیر اختیاری بس شروع مو دا الله پاک عبادت کی دان نه و ایا ک نستعين کی رد پچاو ک په معتزله یو کو معتزله بیا په دی بل طرف په محلاړ اغه وی چې بنده د خپل فعل خپل خالق دی بنده د خپل فعل اختیاری خپل خالق دی دا بس د خپل کوي دي کې د الله پاک کار نشته دی مونږ نه و ایاک نستعين خاصتان مدد غواړو دا د الله په مدد کیږي دا کارونه د الله مدد پکې شامل دی دا خبر دا کی دیم غلطه راځي ټک کما کی دا هم غلطه نو پاغه یې مراد راغی په معتزله او د تم څه شو هغه باندې لته راغی خام خجي وإياك بل إياك نستعين ويخا إياك نستنصر ونبي تستان مدد غالو أخم مدد راجي خذك يا ونبي چه نستعين هر امداد تشامل دي او نستنصر ونصرت چه دي نو اغا امداد دي چه بمقابلة دشمن بمقابلة چا کی دشمن کی نو پدي وده نستنصر ونبي نستعين ونبي دغرنګ نستعين وی دا نور الفاظ چې مطلب راځي د مدد د پاره هغه ذکر نکړل د مدد د پاره نور الفاظ مشترکه کوشش ندعو نقول نسأل دا الفاظ راځي خو لیکن هغه نټور نه جامع لفظ سره نټور نه جامع لفظ د نستعين دی نو ځکه و ایه سوره فاتحه کې جامع جامع الفاظ راوړي و ایاک نستعين او خاص ثانه مونږه مدد غواړو پس کې مدد غواړي سوال خو چې کېده چې شیبا کې کنه یو مستعين دې یو مستعان دې مستعان من هو تو یو مستعان به دې پوه شو کنه مستعين خدا بنده دې مستعان من هو الله دې او مستعان به ا یا مستعان له هو تو وایا د ستد فارغ مدد وخت څه شی غواړي نو مستعين خو الله شو او بنده شو نستعين اخري کړه مستعان منه الله تعالى اياك كغرا صحیح شو کنه خو اس مستعان له اغه ذکر نه کو چې سکه مدد صد پارا سه شی غواړي اغه ذکر نه کو چې عام شي چې هر شی دی الله د پاکستان مدد غواړم ذکر چې دا حذف تراشی نو دا تعمیم فائدہ کوي کنه دا مفعول کې حذف شي دا مليان ته کویږي نو وی بیا تک څه وی یا تعمیم راځي نو او تعمیم تک راغی چې هر یو شی چې دی الله د پاکستان مدد غواړم بل خبر دار و اياك نستعين چې ویلو نو خاص تانه مدد غواړو یو مستعان قران کریم کې راغلی دی قران کریم کې لفظ د مستعان راغلی دی و ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صحیح شو کنه سوره یوسف کې یعقوب علیه السلام وایي فصبرن جمیل والله المستعان د الف لام په ځای داخلي چې یک کیو دا غنه مدد غوښتل کیږي ما فوق الاسباب پوه شو کنه ما تحت الاسباب خو ویل کیږي دار چا مدد به وغواړي ما فوق الاسباب به یو د الله نه مدد غوښتل کیږي و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو دلته کې د مدد د ټول نه اهم مدد بسې اغه بدای چې الله نه مدد ته عبادت غواړي خا ایاک نعبد سره دا صحیح شو دی وجنا ابن تیمیه سے وای ما تعملت ما فکر وکړو فوجدت انفع الدعاء نما امنت پٹولو کے بہترین دعا اللهم اعنی على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك یا اللہ زما مدد کے پ ذکر باندھی یا اللہ زما مدد کے پ شکر باندھی او یا اللہ زما مدد کے پ حسن عبادت پ خی عبادت باندھی جو کل عبادت ستاو کما صحیح شو کنا نداشو و ایاک نستعین ندغه دواړه ایا معنی اوسه کوي پښتو کې ایاک نعبد خاص تعالی ربندگی کو مونږه و ایاک نستعین او خاص تعالی مدد غواړو په ټول سيزنو کې او خاصتن په عبادت کې پیسې دا دغه اوسه اوس دا تر دې پوری دا مونږ سوې دا مونږه دعوا ور سره دلایل صحیح درې دلایل او نتیجه په نتیجه پوه شوې کنه دا مو مختصر دا شان لګ مختصر مختصر دی وایو چې ډیر تفصیل نشي چې بیا به پوهیږي نه کنه هغه بنوې نو دا شو دا نتیجه شو دا د سورۃ فاتحه ابتدا شو ها اوس غلب دې مارنه ته بیا یو ځل کوم چې بیا په ذهنونو کې کینی اول وخت بسم الله الرحمن الرحیم شو ها خاص پن مدد دنوم د الله تعالی سره چې عام مهربان دي او خاص مهربان دي شروع کوما صحیح شو الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوق دي الرحمن عام مهربان دي الرحیم خاص مهربان دي مالک یوم الدین اختیار مند د ورځې د جزا دي ایاک نعبد خاص تعالی ر عبادت کو مونږه و ایاک نستعین او خاص تعالی مدد غواړو مونږه سبحانك الله نخیر اللهم نصرفنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين